Autopromocja. Teatr Radia Poznań zaprasza. Andrzej Ciborski. Wiedźma. Czy uda się czarownicy w ciele pięknej kobiety rozkochać w sobie pewnego profesora? Kiedy ciebie od dzieciństwa mówią ci kilka razy dziennie, że mówimy Lenin, a w domyśle partia. Mówimy partia, a w domyśle Lenin, to potem każdy Lenin, którego spotykasz, jest partią i każda partia na twojej drodze jest Leninem. I nawet kiedy usiłujesz się od tego odbić, to strzępy tej indoktrynacji wiążą ci ręce o podcinaniu skrzydeł, nie wspominając. Teresa Kwiatkowska, Halina Chmielarz, Filip Frączek, Paweł Wódczyński. Wiedźma. W niedzielę po 13:00. Jeśli stanie się to, co myślę, nie będzie ci już potrzebny. Autopromocja. Autopromocja. Teatr Radia Poznań. Zapraszam. Andrzej Ciborski. Go slowly though, I beg it to last. I just wanna be here with you, that's all I ask. And this could be the end of everything outside our walls, and empires could fall away and cities raise. And I know I'd only wanna fall in love with you, only wanna fall in love with you. Time won't go slowly though, always so fast. You are the answer to every question I've asked. And this could be the end of everything outside our walls, and empires could fall away and cities raise. I know I'd only wanna fall in love with you, only wanna fall in love with you. We need more time, but there's a little part of me that loves it when we rush. Can I go home, knowing that I'll never feel how to slowly though, I beg it to last. To Radio Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Jest dzisiaj sobota, 20 dzień lipca, minęła godzina 20. Czas rozpocząć kolejny sezon piłkarskiej ekstraklasy, piłkarskiej PKO ekstraklasy w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań. Zapraszam do wysłuchania transmisji z meczu pierwszej kolejki, w której poznański Lech gra na wyjeździe z Piastem Gliwice, czyli z mistrzem Polski. Grzegorz Hałasik, dobry wieczór, słoneczna pogoda, jeszcze słoneczna pogoda, mimo oczywiście wieczornej pory, ale lipcowej wieczornej pory. Pogoda tutaj ładna na Górnym Śląsku i miejmy nadzieję, że ładne piłkarskie widowisko, godne przebudowanego czy przebudowywanego Lecha Poznań. Zobaczymy. Pierwsza akcja poznaniaków. Gumny z Jóźwiakiem. Prawe skrzydło. Jóźwiak na pole karne. Czy dojdzie ktoś do piłki? Nie doszedł nikt do piłki, ale na rzut rożny wybita piłka. Zatem już w pierwszej akcji próba zagrożenia w wykonaniu piłkarzy poznańskiego Lecha. Przeciwko Lechowi mistrz Polski, uczestnik kwalifikacji Ligi Mistrzów do środy, ale zespół białoruski z Borysowa okazał się lepszy. Batę wyeliminowało Gliwiczan, którzy grać będą w lidze europejskiej. Lech bez pucharów spokojnie mógł się do sezonu przygotowywać, mógł się zgrywać w tym nowym zestawieniu. No i zobaczymy dzisiaj pierwszy test, pierwsza walka o punkty. Jewczyc, rzut rożny, wrzutka na pole karne. Muchar wyskoczył najwyżej, głową próbował zgrywać piłkę w głąb pola karnego, ale Ta piłka nad poprzeczką opuściła boisko i bramkarz drużyny z Gliwic, Franciszek Plach, będzie rozpoczynał grę od autu bramkowego. Te zespoły spotkały się tutaj w ostatniej kolejce, to właśnie meczem z Lechem Poznań w ostatniej kolejce w maju. Piast Gliwice przypieczętował Mistrzostwo Polski, wygrywając 1-0. To jest w ogóle w tym roku kalendarzowym trzecia wizyta kolejorza w Gliwic. Tak się złożyło, że w krótkim czasie, na przestrzeni właściwie niespełna pół roku, poznaniacy przyjechali do Gliwic, bo przecież byli tu w lutym jeszcze pod wodzą trenera Adama Nawałki, no ale sromotnie wtedy kolejorz poległ 0-4 i chyba były to pierwsze sygnały, że to Piast Gliwice będzie się biło Mistrzostwo Polski. Tak też się stało, chociaż wtedy Piast był jeszcze w tabeli niziutko, Lech był trochę wyżej, a skończyło się to zupełnie odwrotnie. Wspierany kolejorz w białych strojach przez kilkusetosobową grupę kibiców kolejorza, która tutaj samochodami, busami zjechała do Gliwic. Korki na autostradzie sprawiły, że jeszcze niektórzy tam wchodzą, no ale na A4 w okresie wakacyjnym trudno, żeby korka nie było. To już taka drogowa świecka tradycja i miejmy nadzieję, że za dużo tego spóźnienia tam nie będzie. Natomiast teraz w odpowiedzi akcja drużyny gliwickiej. Za chwileczkę składy podam, w jakich oba zespoły dzisiaj występowały, no ale teraz próba do grania piłki w głąb pola karnego nieudana i rozpocznie od autu bramkowego Miki van der Hart. No to skoro jesteśmy przy bramkarzu, to właśnie on strzeże bramki kolejorza w dzisiejszym spotkaniu. Holenderski nabytek, ponadto Robert Gumny, Tomasz Rogne, Dziordzie Czarnomarkowicz, Karlo Muchar, Kamil Joźwiak, Darko Jeftić, kapitan drużyny, Wołodymyr Kostewicz, João Amaral, Pedro Tiba i Tymoteusz Puchacz. No to skoro taka rewolucja, skoro takie zmiany, to ile tych nowych twarzy dzisiaj w wyjściowym składzie drużyny poznańskiego Lecha? Okazuje się, że wbrew pozorom nie tak dużo, jakby teoretycznie oczywiście mogło być. Za chwilę je zliczymy, bo teraz ta stara twarz, Jóźwiak, znowu prawe skrzydło do Darko Jefticza na pole karne, ubiegnięty przez obrońcę Darko Jeftić, wybita piłka poza boisko i będzie aut na wysokości pola karnego, bardzo blisko narożnikowej chorągiewki dla drużyny kolejorza. No to jest bramkarz van der Hart, jest to obrońca Dziordzie Czarnomarkowicz, jest Karlo Muchar i to jest trzech nowych piłkarzy, plus Tymoteusz Puchacz, który wrócił z wypożyczenia. Oczywiście Lubomir Szatka jest tu z zespołem, ale jeszcze nie jest wpisany do protokołu, już piłka wybita, Gumny na polu karnym, taniec z piłką Gumnego, ależ tam zatańczył Robert Gumny, między obrońcami jeszcze próbował wedrzeć się, już będąc na polu karnym z prawej strony na pole bramkowe, przewrócił się w końcu, tutaj kontaktu nie było, walcząc o swoją pozycję, próbując utrzymać się na nogach, stracił równowagę, jednak Robert Gumny przewrócił się, piłka poza boiskiem i od autu bramkowego rozpocznie Franciszek Plach. Szybciutko skład Piasta, oprócz Placha Mikel Kirkeskow, ponadto Piotr Parzyszek, Patryk Dziczek, Jorge Felix, Joel Valencia, Patryk Sokołowski, Gerard Badia, Tomasz Mokwa, Tomas Huk i Uroš Korun. Taki skład wystawił trener Waldemar Fornalik na dzisiejsze pierwsze ligowe spotkanie drużyny gliwickiej. No tak jak powiedziałem, trzech nowych piłkarzy w wyjściowym składzie. No czwarty nie może grać, czyli taka rewolucja. Oczywiście jest sporo tych piłkarzy, którzy wrócili z wypożyczeń i pewnie oni tutaj mogliby uzupełnić tą grupę no takich nowych, starych twarzy w drużynie kolejorza, ale Paweł Tomczyk, ławka rezerwowych, Jakub Moder, ławka rezerwowych, no i Tymoteusz Puchacz na placu gry. Zatem na 19 dzisiaj wpisanych do protokołu zawodników w drużynie poznańskiego Lecha jest trzech nowych i trzech wracających z wypożyczeń, czyli mniej więcej 1/3. Tak to wygląda w dzisiejszym spotkaniu. Po obwodzie, tak jak powiedziałem, Szatka, który może wrócić. Tymczasem akcja gliwickiej drużyny 1-0. Prowadzenie Piasta Gliwice. Jeśli dobrze dostrzegłem, do piłki zagranej z lewej strony głowę z bliska dołożył kapitan drużyny Gerard Badia. To jest szósta minuta spotkania, tak sobie spokojnie o tym Lechu mówiłem, bo spokojnie Lech rozpoczął to spotkanie, grał swoją grę faktycznie, przeprowadzał akcję prawym skrzydłem i już chciałbym powiedzieć, że pierwsze minuty mogły się podobać w wykonaniu piłkarzy poznańskiego Lecha, ale w końcu pierwsza groźniejsza akcja drużyny gliwickiej, dogranie z lewej strony na pole karne i zespół gospodarzy obejmuje prowadzenie, zatem dobry początek Mistrzów Polski w meczu z poznańskim Lechem. Na pewno tutaj zadowolona publiczność, chyba to jednak Joel Valencia był piłkarzem, który głowę dołożył z bliska do granej piłki z lewej strony, ale nie ulega wątpliwości, że mamy prowadzenie 1-0 dla drużyny poznańskiego Lecha. I za chwileczkę potwierdzenie Spikora, ósma minuta, minuta spotkania. I zobaczymy, kto strzelił bramkę. Jorge Felix Felix strzelcem gola dla drużyny gliwickiej, zatem latynoski piłkarz, kilku ich tutaj w drużynie gliwickiego Piasta jest, bo jest Felix, jest Valencia, jest oczywiście kapitan Gerard Badia, gdzieś go tam widziałem na początku na polu karnym po drugiej stronie boiska, ale to dołożył głowę Felix, no i on wyprowadził drużynę gliwicką w siódmej już właściwie minucie na prowadzenie, zatem 1-0 prowadzi Piast Gliwice z Lechem Poznań. No i jak teraz ocenić ten początek, dobry czy zły, ten ścisły początek? Może był dobry, dlatego że Lech Poznań przeprowadzał pierwsze akcje, ale trwało to zaledwie 6 minut i już błyskawiczne prowadzenie drużyny gliwickiej. No i teraz co gorsze dla Lecha, to gliwicka drużyna rozgrywa piłkę. Valencia rozciągnął na prawą stronę, dogranie na pole karne, przebita piłka, będzie rzut rożny dla drużyny gospodarzy. Jest też oczywiście w Lechu Poznań piłkarz, który w zeszłym sezonie był mistrzem Polski z Piastem Gliwice. No to jest Paweł Tomczyk, ale on tam zagrał kilkadziesiąt minut. Jakiś wkład oczywiście w Mistrzostwo Polski miał, nawet Piast wyrażał ochotę przedłużenia wypożyczenia, ale jednak nie zdecydowano się na to potrzebny napastnik, no bo wiadomo, że problemy z napastnikami w Lechu są. Christiana Gytkiera nie ma dzisiaj nawet na ławce rezerwowych, ale zagrał dzisiaj w sparingowym meczu rezerw poznańskiego Lecha. Timur Jamaleddinow to cały czas wielka zagadka, ale chyba jednak ten piłkarz do Lecha nie przystaje. Teraz Badia z rzutu rożnego na pole karne, piłka z bliska, zamieszanie i 2-0, ale spalony. Podniesiona chorągiewka, no i to było widać, że faktycznie, gdyby piłka po uderzeniu głową Parzyszka wpadła do bramki, no to byłby gol, ale później jeszcze przebijał to zagranie Urosz Korun, no i gdy Urosz Korun posłał teraz piłkę do bramki, no to już była pozycja spalona, gdy Korun piłkę skierował do bramki, zatem no, skończyło się na strachu, chociaż taka pierwsza euforia tutaj gliwickich kibiców była, no ale sędzia szybko podniósł chorągiewkę i nie miał wątpliwości, arbiter główny dzisiejszego meczu, którym jest pan Tomasz Kwiatkowski z Warszawy, żeby tego gola po prostu nie uznać, zatem 9. minuta spotkania, 1-0 prowadzenie Piasta Gliwice z Lechem Poznań. Rozpocznie od autu bramkowego Miki van der Hart. Właściwie no, przywitanie z ekstraklasą średnio udane, dlatego że nie miał żadnej interwencji w dzisiejszym spotkaniu i już piłkę musiał wyciągać z siatki po uderzeniu głową z bliska Felixa, a później no, jeszcze też takich sytuacji jakichś nie było. No i do czasu, aż padła ta bramka dla gliwickiej drużyny, to zespół gospodarzy groźnych sytuacji nie przeprowadzał. I tak na dobrą sprawę nie przypominam sobie, żeby w tych pierwszych 6-7 minutach jakąkolwiek piłkę wyłapywać musiał holenderski bramkarz Kolejorza. No i gdy tylko pojawiła się piłka na polu karnym, gdy tylko sytuację podbramkową stworzyli gospodarze, to od razu strzelili gola, od razu objęli prowadzenie. No to jeśli chodzi o Lecha, no to te sytuacje stwarzane były. Był Gumny na polu karnym, dochodził do piłki Darko Jeftić. Mogło to wyglądać obiecująco, ale tak jak mówiłem, skończyło się bardzo szybko. No to na kolejną akcję popatrzmy poznaniaków, czy ją przeprowadzą. Teraz Jóźwiak z lewej strony do środka, do Amarala. On dzisiaj jest najbardziej wysuniętym zawodnikiem. On jest dzisiaj napastnikiem drużyny Kolejorza wobec tych problemów z napastnikami, o których mówiłem, ale stracona w bardzo prosty sposób piłka przez Muchara, który jednak odzyskał. Już się wydawało, że Valencia zabierze piłkę Mucharowi, że ruszy, ale gdy tylko Muchar ją stracił, od razu ruszył, od razu odzyskał futbolówkę. No i teraz poznaniacy w ataku pozycyjnym na własnej połowie. W takim rozegraniu uczestniczy teraz Pedro Tiba. Nieco do przodu przesunął się Muchar, ale odbił się jak od ściany Pedro Tiba, wraca jednak piłka pod nogi poznańskie, mają Carlo Muchar na lewą stronę, zagrana do Kamila Jóźwiaka, no i w takiej gornej walce o piłkę Jóźwiak sfaulowany, będzie więc rzut wolny dla drużyny Kolejorza, ale daleko do pola karnego. Rozgrywana piłka z lewej strony, jest już w akcji ofensywnej uczestniczący lewy obrońca Lecha Wołodymyr Kostewicz, przed polem karnym jest też Kamil Jóźwiak, przepycha się Jóźwiak, przed Jóźwiakiem Patryk Sokołowski, faulował jasnowłosy pomocnik drużyny poznańskiej i od rzutu wolnego rozpocznie zespół Piasta Gliwice. No, tak jak wspomniałem, Krystian Gytkier, dzisiaj godzina w meczu sparingowym rezerw ze Stomilem Olsztyn, przegrany z pierwszoligowcem, ten mecz sparingowy 0-1 w wyjściowym składzie. Co to może oznaczać, że Krystian Gytkier zagrał w rezerwach, a nie przyjechał na dzisiejsze spotkanie? Oznacza to po prostu, że jest już zdrowy, że nic mu nie dolega, ale przez to, że kontuzję leczył przez znaczną część okresu przygotowawczego i sporo treningów, sporo zajęć mu po prostu uciekło na pierwszym zgrupowaniu, trochę mniej może na drugim, no to przez sparingi musi dojść po prostu do dyspozycji. Dlatego, że ma na pewno zaległości treningowe, więc no pewnie zdrowy jest, ale Jego dyspozycja nie jest jeszcze meczowa. No i przez mecz w rezerwach, chociaż mecz sparingowy, towarzyski, Krystian Gytkier będzie próbował dojść do meczowej dyspozycji. A że potrzebny jest, no to wiemy. Wiemy też ze sparingów, że tych goli napastników brakowało. Gra dzisiaj Amaral, Jamal Eddinow, 3 gole w meczu sparingowym z GKS-em Tychy, ale też chyba tak do końca nie jest to jakieś, przepraszam, wymierne z tego powodu, że no to był mecz jednak z drużyną notowaną niżej, która grała jeszcze no, w takim składzie dosyć eksperymentalnym, dlatego że GKS Tychy 2 mecze kontrolne rozgrywał tego dnia, wtedy gdy grał z Lechem Poznań. Lech Poznań zresztą też. No i Jamal Eddinow 3 bramki drużynie z Tychy zaaplikował, ale tak jak powiedziałem, tak do końca wymierne to nie jest. No a teraz jeszcze spróbuje Amaral. Trzeba no obrońców nacisnąć. To też robi Amaral. No i chociaż jest wywalczenie stałego fragmentu Glidra drużyny Kolejorza. Będzie więc Tymoteusz Puchacz. Piłkarz, no, który w Lechu Poznań ledwo zdążył zadebiutować, raczej spędził czas na wypożyczeniach, no ale teraz po tych wypożyczeniach ma być już zawodnikiem wartościowym. Wybicie z autu do Tiby. Tiba próbuje się przedrzeć na pole karne, ale zastawia się Słowak Tomasz Huk na tyle dobrze, że nie pozwala Tibie wbiec na pole karne. Jedyne, co mógł zrobić Pedro Tiba, to spróbować wywalczyć rzut rożny i to się teraz udaje. W narożniku Bońska ustawiona piłka przez pomocnika Kolejorza, kapitana Darcza. Jeftich oczywiście będzie zagrywał lewą nogą piłkę na pole karne. Jest to prawa strona, więc będzie piłka dochodząca do bramki strzeżonej przez Franciszka Placha. Tak się dzieje i co? Słupek jeszcze z bliska będzie próbował Muchar, a tym pierwszym, który główkował, był Dziordzie Czarnomarkowicz. A zatem na dalszy słupek zagrał, taka bałkańska akcja, Darko Jeftich, dlatego że na dalszym słupku był serbski obrońca Dziordzie Czarnomarkowicz i po jego uderzeniu piłka odbiła się od słupka. On nie stał w świetle bramki, ale ta piłka, gdy odbiła się od słupka, została na polu karnym z bliska. Próbował dobijać jeszcze Karlo Muchar, ale już nad poprzeczką, zatem groźna sytuacja stworzona. Dobrze, to pokazuje, że Lech Poznań no, nie zamknie się na własnej połowie. Nie podobało mi się tam jedno też zagranie, jedna strata w środku pola poznaniaków już przy prowadzeniu gliwickiej drużyny 1-0, ale teraz wysoko poznaniacy, jak to się mówi, wysokim pressingiem próbują odebrać piłkę, to teraz robi, ale tu biega jak najęty między przeciwnikami Tymoteusz Puchacz. Powalczył o piłkę, jednak ona jest zagrana na poznańską połowę, ale tutaj są poznaniacy w większości, zatem można bezpiecznie zagrać do własnego bramkarza. I Van der Hart, no, dostał piłkę od Kostewicza nogą do Tymoteusza Puchacza. No to jest ta wartość, no, na którą czekamy, bo co by nie powiedzieć o ostatnich bramkarzach Lecha Poznań. Różnie to było z grą nogami, różnie to było z wprowadzaniem piłki do gry. No a teraz już zobaczył Van der Hart, gdzie jest Tymoteusz Puchacz i do niego piłkę ewidentnie adresował. Ona jednak była wysoko zagrana i Puchacz miał problemy z przyjęciem piłki, ale już ta celność w miarę jest taka optymistyczna, pozwalająca liczyć, że będzie potrafił wprowadzać piłkę nogami do gry holenderski nabytek Kolejorza. No ale teraz poznaniacy muszą się ustawić na własnej połowie, bo prowadzący grę Piast Gliwica próbował będzie ataku pozycyjnego i oczywiście spieszyć się nie będzie. Jest już mocno w sezonie zespół z Gliwic. To jest czwarte spotkanie w ciągu 10 dni gliwickiej drużyny w tym sezonie, dlatego że były kwalifikacje Ligi Europy, remis w Borysowie z Batę, porażka u siebie i w końcu przejście do kwalifikacji Ligi Europy. No ale to są dwa spotkania, do tego dochodzi mecz o Superpuchar przed tygodniem, dokładnie tutaj z gdańską Lechią. Przegrane to spotkanie przez gliwicką drużynę, ale 3 mecze oficjalne już ma w nogach zespół Piasta Gliwica, Gliwice. I dobrze, i niedobrze, bo z jednej strony już jest nabrany jakiś rytm meczowy, już ten sezon został niejako rozpoczęty, inauguracja w Ekstraklasie. Ojej, ale Błączycz z Tomarkowicza jeszcze walczył teraz o piłkę, aż buta zgubił, ale dał się tam za łatwo ograć. No tak nie powinien się obrońca zachowywać, za dużo zabawy z piłką przed własnym polem karnym, no i przeciwnikowi wręcz oddał piłkę, wpuścił go na pole karne, no i teraz jednak skończyło się na faulu, na szczęście na Czarnomarkowiczu, gdy tego buta zgubił, to po prostu mu tam no zdjął z nogi gdzieś parzyszek to obuwie, no bo to on się tam przepychał z obrońcą drużyny poznańskiej, ale no w szkolny sposób ta piłka stracona, później goniąc parzyszka, na szczęście przez parzyszka został sfaulowany Dziordzie Czarnomarkowicz, ale no, takie zabawy z bronią na własnym polu karnym, to się może po prostu źle skończyć, czy przed polem karnym. A teraz Darko Jeftich pod nogami, odbita piłka, wraca pod nogi Darko Jefticza, tak w takim gąszczu próbował zagrać piłkę do przodu, musiał zagrać jednak w poprzek na lewą stronę do Kostewicza, ten do Jóźwiaka, który jest na wysokości pola karnego. Jóźwiak ma przed sobą dwóch rywali. walki z Pedro Tibą. Tiba między trzema zawodnikami, ale niski. Gdy na ziemi można piłką kręcić, no to Tiba ma przewagę, ale gdy piłka już jest podniesiona, jest nad głowami piłkarzy, no to ci, którzy są o głowę wyżsi od Tiby, oczywiście są w uprzywilejowanej sytuacji, no ale aut wywalczony przez Lechitów na wysokości pola karnego. Kamil Jóźwiak już dostał piłkę z autu przed pole karne. Musi gonić piłkę Tomarkowicz, rozciągnięcie do prawą stronę do Roberta Gumnego. Gumny z Puchaczem zagrał piętką do tyłu Puchaczowi. Puchacz ma tutaj ochotę do gry. Pokazuje teraz, żeby mu podać piłkę do Muchara. No i będzie faul. Muchar sfaulowany. Nie udało się podać piłki do przodu, ale Patryk Sokołowski wszedł w Muchara ostro. Będzie rzut wolny dla drużyny poznańskiego Lecha. Kończąc myśl o tym, że to czwarty mecz w ciągu półtora tygodnia właściwie od gliwickiej drużyny, no trzeba powiedzieć, że jest wejście w sezon, że ta inauguracja Ekstraklasy już jest taką wtórną inauguracją tego sezonu dla mistrza Polski, ale też taka intensywna dawka na początku sezonu sprawia, że w nogach to mają, ale starał się trener Fornalik też rotować i taki Gerard Badia w kwalifikacjach Ligi Europy był piłkarzem rezerwowym. Tydzień temu grał w meczu o Superpuchar, a dzisiaj w meczu ligowym w wyjściowym składzie kapitan gliwickiej drużyny. To pokazuje, że na tych newralgicznych pozycjach stara się, no ale też są pozycje, gdzie zmieniać oczywiście nie może. Zatem nie ma tak, że tutaj jedna jedenastka gra w rozgrywkach zagranicznych, druga w rozgrywkach krajowych. No i niektórzy piłkarze też już mają tutaj pełne mecze rozegrane. No to popatrzmy na rzut wolny. Takie przesunięcie w prawą stronę dobre do uderzenia dla lewonożnego piłkarza do pola karnego. Około 8-9 metrów, czyli około 25-6 metrów do bramki strzeżonej przez Franciszka Placha. Trzyosobowy mur. No to musi lewą nogą uderzyć Jeftić, bo jakżeby inaczej. Uderza Jeftić obok słupka, ale paruje piłkę bramkarz na rzut rożny, czyli strzał celny, skoro musiał tam parować na rzut rożny. Piłka kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią, taka nieprzyjemna. Rzucić się trzeba było do tej piłki, żeby ją na rzut rożny sparować i to Franciszek Plach zrobił. Zatem poznaniacy od rzutu rożnego. 19 minuta spotkania. 1-0 dla Piasta, ale atakuje Lech Poznań. Lewa strona patrząc w kierunku bramki. Amaral na pole karne zagrywa. Przedłuża Jóźwiak z linii bramkowej. Wybita piłka przez gliwicką drużynę. Zatem atakują poznaniacy i słupek już tutaj ratował gliwicką drużynę. I teraz z linii bramkowej piłka wybita przez jednego z obrońców. Jest Lech Poznań na pewno w grze. Mimo, że przegrywa, gra próbuje. Nie będzie teraz rzutu rożnego, czy będzie? Będzie piłka dla Lecha. Pokazuje Jeftić, że no rzut rożny, bo piłka przy chorągiewce opuściła boisko i opuściła no z tej strony, gdzie jest końcowa linia boiska, a nie boczna. Zatem będzie kolejny korner z prawej strony patrząc w kierunku bramki. Jedną sytuację miał Piast, jeden błąd obrońcy, też do tego trzeba doliczyć. Jedną bramkę strzelił, a Lech atakuje, Lech strzela, Lech ma strzały, ale gola jeszcze nie zdobył. Minuta 19, rzut rożny, no to Jeftić, no to lewa noga, no to dochodząca piłka. Na polu bramkowym widzę tylko Jóźwiaka, ale czterech piłkarzy się czai na polu karnym Lecha Poznań. No niezapewnie piąstkuje Plach, także zostaje piłka na polu karnym. Można jeszcze ją z powrotem strzelić po ziemi. Tiba, nie odbita piłka, wraca pod nogi Tibi. Jeszcze raz Tiba, mają Muchar. Muchar przed pole karne, do nikogo zagrana ta piłka przez chorwackiego pomocnika, ale był tyłem do bramki, zanim był tłum piłkarzy w niebieskich koszulkach. W takich gra Piast Gliwice. No i tutaj musiał zagrywać przed pole karne, ale aut nie poradzili sobie z tym. Gliwiczanie akcji nie wyprowadzili, bo to aut dla poznaniaków. Jóźwiak chciał teraz podać ładnie w taką uliczkę do stojącego przed polem karnym Darko Jefticza, ale piłka nie dotarła. No i może być kontra drużyny gliwickiej. Kirkeskow ucieka lewym skrzydłem. Ma już piłkę Kirkeskow. Już jest Badia na polu karnym. Do niego piłka zagrana, ale stoi przed nim Tomasz Rogne. Rogne nie za mocno wybił piłkę przed pole karne. Zatem znowu były gliwiczanie. Kirkeskow na pole karne. Niebezpiecznie i teraz no wybita głową piłka. Zdjęta wręcz rywalowi z głowy Walencji przez Wołodymyra Kostewicza i pod nogi Jóźwiaka. Podoba mi się to wyprowadzenie tej piłki przez poznaniaków. Jóźwiak środkiem. Teraz na skrzydło, bo na prawym skrzydle biega Puchacz. Do Puchacza podał piłkę. Jest blisko Darko Jeftić. Jeftić ma tutaj przeciwnika obok siebie. Do Gumnego podanie. Zatem Gumny na pole karne. Klatką piersiową do Puchacza. Jóźwiak. Puchacz strzela, ale niecelnie. Źle mu piłka naszła na nogę. No Jóźwiak już tak prawie upadając jeszcze klatką piersiową odegrał piłkę do Tymoteusza Puchacza, ale musiał uderzać z pierwszej piłki. No a to dogranie było dosyć przypadkowe, wręcz wymuszone bym powiedział. Puchacz uderzył z tego, co miał, ale w piłkę trafił źle. No i ta poszybowała obok bramki. Zatem rozpocznie Franciszek Plach. No ale to świadczy o tym, że ma więcej roboty. Za dużo roboty nie ma Miki van der Hart, więc ta, no jakby nie patrzeć, statystyka efektywności bramkarskiej pewnie za dobra na razie nie jest. Gdy to byśmy podliczyli Mikiemu van der Hartowi, oczywiście nie jest winowajcą straty gola. No z bliska uderzenie głową, ale piłkę do bramki przepuścił, raz też był spalony, więc tego nie zaliczamy. A tak po prostu nie miał za dużo pracy, no ale teraz może mieć trochę roboty, dlatego że atakuje Piast. Felix rozegrał na prawą stronę, a jest piłka znowu przed polem karnym. Tu mają Sokołowski z powrotem na prawą stronę do Walencji. Zerknął tam Walencja w głąb pola karnego, ale raczej podzielił się z obrońcą. Na pole karne zagrana piłka do Parzyszka, ale Parzyszek do piłki, no bo jest Miki van der Hart, łapie piłkę, ma trochę pracy holenderski golkiper Kolejorza. 22 minuta meczu, Piast prowadzi 1-0, no nie dziwi taka postawa Piasta, szybko strzelił bramkę, pierwsza groźniejsza sytuacja w 7 minuty i prowadzenie 1-0 po szale Feliksa, natomiast no, Lech Poznań sytuację stwarzał, ale na razie ostrzelana poprzeczka, słupek, także wybijana piłka z linii bramkowej, także interwencje bramkarskie, jakoś drogi do bramki ta piłka jeszcze nie znalazła, no ale niech Lech po prostu swoją grę kontynuuje. Dobrze teraz Robert Gumny już też tutaj w tych pierwszych akcjach jeszcze przy 0-0 pokazał, jak można atakować, jak może prezentować się boczny obrońca. No i teraz pytanie, jak długo Robert Gumny jeszcze piłkarzem Kolejorza będzie wybrany do rady drużyny, czyli staje się teraz ważniejszą postacią w zespole Lecha Poznań, ale wiadomo też, że w kolejce do sprzedaży, do zarobku liczonego w milionach euro, no to Robert Gumny stoi na pierwszym miejscu, jeżeli jakaś tutaj handlowa transakcja na wysokim poziomie zostanie zawarta przez Lecha Poznań, jeśli chodzi o rubrykę ubyli, no to pewnie będzie to Robert Gumny i kto wie, czy to nie jest tylko kwestia czasu. Teraz Gumny przed polem karnym, krótkie podanie do Muchara, Muchar z powrotem do Gumnego, rozciąga Gumny na prawą stronę do Puchacza, który jest już na połowie przeciwnika między dwoma rywalami, Tymoteusz Puchacz aż w końcu zatrzymał się na Walencji, Walencja piłkę odebrał do Badii. Badia uspokaja i zagrywa spokojnie do tyłu, do Kirkeskofa i jeszcze pokazuje Gerard Badia, żeby grę uspokoić, żeby tutaj za wszelką cenę nie atakować. Chyba też kibice Lecha, te korki, które dzisiaj na cztery były, już przebrnęli, już tutaj dotarli przez te bramki, tamte wypadki, jakie się zdarzają. Zatem sektor już widzę, że wypełniony, więc kilkuset kibiców Kolejorza jest. Też nie ukrywam, że dosyć późno dotarłem do Gliwic tutaj ze względu właśnie na ten ruch dzisiaj na autostradzie, mimo oczywiście zapasu czasowego, ale na szczęście wszystko udało się podłączyć na czas i od pierwszej minuty mówić Państwu, co się dzieje, tym bardziej, że bardzo szybko padła bramka dla gliwickiej drużyny, która w 25 minucie prowadzi 1-0. W ataku pozycyjnym Lech Poznań będzie zmuszony do takiego ataku zespół Kolejorza, skoro Piast grający czwarte spotkanie w tym sezonie prowadzi 1-0 i już w czwartek spotkanie no u siebie, taka seria meczów u siebie drużyny gliwickiej z Łotewską Rygą w kwalifikacjach Ligi Europy, skoro nie udało się w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, ale do piątku będzie czekał na kolejne spotkanie ligowego. No, różnica jednego dnia, ale też pamiętamy, że dla Lecha to jest pierwsze oficjalne spotkanie. Akcja na lewym skrzydle zatrzymana, tam operuje Jóźwiak, zatrzymał się na prawym obrońcu Kamil Jóźwiak, no, jeszcze tak z faulem, będzie więc rzut wolny dla gliwickiej drużyny prawie na wysokości własnego pola karnego. 25 minuta spotkania. No gdyby nie ten wynik, gdyby nie ten niekorzystny rezultat, to byśmy grę Lecha na pewno mogli ocenić całkiem przyzwoicie, ale oczywiście no, moim zdaniem w pierwszej kolejności zawsze trzeba mecz piłkarski oceniać przez pryzmat rezultatu, który jest. Oczywiście końcowy jest istotny, no ale skoro mamy teraz, jesteśmy po takiej, można powiedzieć, pierwszej ćwiartce tego spotkania i gdy ocenić by trzeba tę grę, pewnie nie byłoby źle, ale teraz dobry odbiór Amarala, bardzo dobry, strzela Amaral i tu chyba trzeba było jeszcze trochę pograć. Myślę, że przed polem karnym w sposób szkolny dał się ograć Słowak Tomas Huk i łatwo mu odebrał piłkę, bardzo łatwo mu odebrał piłkę Portugalczyk. Amaral ruszył z piłką, ale właściwie to było mniej więcej 8 metrów przed polem karnym, gdy tylko odzyskał piłkę Amaral, podbiegł kawałeczek do pola karnego i zdecydował się na uderzenie, a byli rozstawieni obrońcy, a już tam gdzieś się włączał Darko Jeftić. Już z prawej strony był Tymoteusz Puchacz, wykazujący sporą aktywność w dzisiejszym spotkaniu. No to jeszcze znając umiejętności chociażby i Jefticza, i Amarala, no można by próbować pograć przed polem karnym, bo ta pozycja do strzału nie do końca moim zdaniem była przygotowana, no ale też ten strzał totalnie nie wyszedł. Ładnie przed chwilą piłkę Lechici przejęli, a teraz bardzo ładnie ją stracili, ale teraz Badii, no też ładnie odebrał piłkę Karlo Muchar. Dobrze tam Karlo Muchar, no jest na pewno lepiej zbudowany od Gerarda Badii, lepiej tam się potrafił zastawić, zabrał piłkę Badii, no i tutaj może swoją akcję przeprowadzać zespół Kolejorza, ale mimo, że już na połowie przeciwnika był Wołodymyr Kostewicz, trzeba było piłkę z powrotem zagrać na własną połowę. Obrońcy środkowi, to są dzisiaj, przypomnę, George Czernomowski, Markowicz i Tomasz Rogne. Teraz już ma piłkę boczny obrońca, który oczywiście atakuje, który gra do przodu, to jest Robert Gumny, ale z powrotem jest wycofanie na własną połowę i Tomasz Rogne teraz piłkę podaje Serbowicz Markowiczowi. No na pewno Tygiel międzynarodowy jest, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę całą linię defensywną z bramkarzem, czyli czterech obrońców, pięciu bramkarzy, to jest tylko jeden Polak, Gumny, który teraz atakuje. Gumny na pole karne, na nos to miała być zagrana piłka do Amarala, sprytne zagranie, ale Amaral ubiegnięty przez Tomasza Mokwę, no i Mokwa zagrywa do własnego bramkarza górną piłkę klatką piersiową, zatem Franciszek Plach może piłkę oczywiście łapać i rozpoczynać grę od własnego, z własnego pola karnego. No a w Lechu Vanderhart w bramce Holender, Gumny Polak, Rogne Norwek, Czno Markowicz, to jest Serb, Wołodymyr Kostewicz, Ukrainiec, mówiący bardzo dobrze po polsku, zatem ci boczni obrońcy po polsku mówią, no ale zestaw naprawdę iście międzynarodowy, jeśli chodzi o linię defensywy, włączając to w bramkarza w drużynie Kolejorza. 28 minuta spotkania, 1-0 Piast prowadzi z Lechem Poznań. Poznaniacy atakują, dobrze tam Czno Markowicz na lewą stronę do Kostewicza, dobrze, bo Kostewicz z piłką potrafi ruszyć, no ale gdy zobaczył przed sobą większą liczbę niebieskich koszulek, no to jednak wycofał i teraz kolejnego rozegrania będzie próbował zespół Kolejorza. Tomasz Rogne na prawą stronę do Roberta Gumnego. Robert Gumny ma obok siebie Darko Jefticza. Jeftic na plecach wiezie przeciwnika, można by rzec, Patryka Stachowskiego. Zatem piłką trzeba się dzielić. No i dzieli się, podając do tyłu, i znowu środkowi obrońcy, ale już bliżej środkowej linii boiska. I do przodu już jest wreszcie zagranie do Kostewicza. Jest na lewym skrzydle Kamil Jóźwiak. Jóźwiak jednego rywala minął. Wybita mu piłka na aut. Szybko od autu chciał rozpocząć Jóźwiak, ale zostawi piłkę Kostewiczowi, a sam ruszy do przodu. Ruszył też do przodu Pedro Tiba. Tiba taką wysoką piłkę zagrywa na pole karne. Leci taka świeca nad polem karnym, ale gdy zaczyna spadać, już ręce podnosi do góry Franciszek Plach. I to właśnie w ręce odziane w białe rękawice na czarno ubranego Franciszka Placha piłka kończy swój lot. No i ręką właśnie odzianą w rękawice wprowadził piłkę do gry Franciszek Plach, ale nie wyprowadzili piłki z własnej połowy gliwiccy piłkarze. 29 minuta spotkania, poza boiskiem piłka. Rozpocznie Franciszek Plach od autu bramkowego, bo to poznaniacy jako ostatni piłkę mieli przy nodze. Jeszcze sobie ustawia, też się oczywiście nie spieszy. Nic pospiesznie Piast nie robi w tym spotkaniu, skoro szybko objął prowadzenie i wygrywa z Lechem 1-0 w 29, a właściwie w 30 minucie spotkania. No i teraz spokojnie do tyłu, takie słowo spokój powinno charakteryzować gliwicki zespół w tym spotkaniu. Tomasz Huk, wróciła piłka do Huka, oddał mu ją Plach do przodu do Badii. Badia nabił teraz Roberta Gumnego, no i aut będzie dla drużyny gliwickiej przy środkowej linii boiska. Zatem trochę do przodu gospodarze się przesunęli, ale poznaniacy już blisko doskakują do każdego przeciwnika, tak by nie mógł teraz zespół Piasta rozegrać piłki, żeby nie mógł zbliżyć się do pola karnego, ale szuka rozwiązania. Ładnie Badia do Walencji, ale Tomasz Rogne, no powala Walencję, leży Walencja na ziemi, piłkę mu odebrał Tomasz Rogne, protestowali gospodarze, że Walencja był faulowany, sędzia niewzruszony, Tomasz Rogne był przy piłce, doszedł do niego Parzyszek, Parzyszek powalczył, piłkę wydawało się, że zabrał, no ale on już sfaulował norweskiego zawodnika i dyskusja teraz gliwickich zawodników z arbitrem tego spotkania, jeszcze jakieś uspokojenie Parzyszka, dlatego że no, mieli pretensje, ale już im pewnie wszystko arbiter wyjaśnił, że to jednak zgodnie z przepisami, jego zdaniem, interweniował obrońca Kolejorza Tomasz Rogne, a później przez Parzyszka został po prostu sfaulowany. Poznaniacy przy piłce z lewej strony, choć teraz piłka podana na małej przestrzeni przez Kostewicza do Jóźwiaka nie dociera, nie opanował piłki Jóźwiak, wybita na aut na środkowej linii z prawej strony, już na wysokości pola karnego są gospodarze pola karnego, oczywiście drużyny gości, czyli poznaniaków, czyli będzie dograna piłka na pole karne, rzut rożny, tak jest, dlatego że tam zastawiał dostęp do pola karnego cofnięty Karlo Muchal, który tam z lewej strony asekurował defensywę i w końcu od niego piłka się odbiła, wyszła poza boisko i będzie stały fragment gry dla gliwickiej drużyny. No to muszą poznaniacy prawie w komplecie ustawić się na własnym polu karnym, żeby pokryć tych wysokich zawodników, żeby pokryć tych wbiegających na pole karne, bo Gerard Badia, kapitan drużyny gospodarzy, postać na pewno barwna, wesoła, dająca się też tutaj wkręcić w takie akcje medialne, promujące różne gliwickie czynności, będzie rozpoczynał od rzutu rożnego grę, a on potrafi w groźny sposób piłkę zagrać na pole karne i lewą nogą to robi zamieszanie nad poprzeczką. Na szczęście zagrana piłka, główkował tam wysoko na polu karnym poznańskiej drużyny. Huk, ale bardzo wysoko zatem Kirkeskow, zatem od autu bramkowego rozpocznie zespół Kolejorza. No, Kirkeskow też na pewno, to jest lewy obrońca z Danii, takim jest kąskiem transferowym, no ale też tutaj za, jak to się mówi, frytki czy za czapkę gruszek nie chce go nikt w Gliwicach oddać. Akcja gliwickiej drużyny. Dobrze, Tomasz Rogne, znowu ta noga w porę wystawiona przed polem karnym, zatrzymana. Dobra interwencja i od razu do Tiby. Tiba pędzi, już powinien podać do Jóźwiaka, teraz on jest na prawym skrzydle. Oddaje do Tiby, Tiba wbiega na pole karne, wystawienie piłki, nie dochodzi piłka do Amarala. Ależ tam teraz faktycznie jak spod ziemi wyrosła noga Urosza Koruna, która zablokowała to dogranie Pedro Tiby do Amarala, ale trzeba przyznać, że wyprowadzenie tej akcji z kontry na szybko przez poznaniaków dobre, bo przerwana akcja na linii 16 metrów przed własnym polem karnym przez Tomasa Rogne, zagranie do Tiby, jego rajd naprawdę imponujący aż na pole karne i gdy tutaj chciał wystawić piłkę Amaralowi, gdy już tak dobiegł, no jeszcze nie do końcowej linii, ale chciał cofać piłkę, no to tak jak mówiłem, Urosz Korun na posterunku, jego noga zablokowała to zagranie do João Amarala, no i portugalskiej akcji nie było, nie została zwieńczona. Teraz gliwicki zespół, nie za szybko, już na pole karne biega Felix. Felix zatrzymany, teraz jest Robert Gumny przy piłce z prawej strony do Muchara. Krótkie podanie z powrotem Gumny, wymiana z Kamilem Jóźwiakiem, dwóch młodzieżowych reprezentantów Polski. Jóźwiak piłkę gubi, gdzieś mu odskakuje, odzyskuje Valencia do Badii, Badia do Kirkeskofa. To wszystko lewa strona patrząc kierunkiem akcji Piasta. Felix znowu, dobrze, Tomasz Rogne. No trzeba przyznać, że nie ma tańca wokół Tomasa Rogne. Oni by tam sobie chcieli, a to Badia, a to Felix, a to Valencia, potańczyć z rosłym norweskim obrońcą, ale on się tam w pole wyprowadzić nie daje. Gdzieś tą swoją nogę czasami zakręca w sposób dziwny, można by powiedzieć, przeczący prawom fizyki, ale tą nogą wygarnia piłkę przeciwnikom spod nóg i to była druga z rzędu dobra defensywna akcja środkowego norweskiego obrońcy drużyny Kolejorza i właściwie nie dopuścił do zagrożenia na polu karnym, więc za te dwie ostatnie akcje, za przecięcie tych piłek, brawo, brawo Tomasz Rogne. No i teraz on przy piłce, no, ma buty w takim bladym kolorze, do licha, co to za kolor, to taki jasny różowy, ale bardzo jasny, jakby jakiś wyblakły, no różne, tak, widziałem już taki kolor oczywiście, mówi się na niego trochę gaciowy i on właśnie w tym kolorze buty dzisiaj ma, no i tymi nogami odzianymi właśnie w te buty przerywa te akcje drużyny Piasta Gliwice. Może łososiowy to jest kolor, no nie wiem, oczywiście nie będę tutaj wyrokował, mniej się znam na kolorach, podstawowo oczywiście rozróżniam, ale jak ten kolor już wymyka się jakimś podstawowym standardom, no to już określić nie mogę, no ale butów piłkarskich w tym kolorze to jeszcze nie widziałem. Piłka dla drużyny gliwickiej, już musi też tam uważać i patrzy na to wszystko oczywiście Tomasz Rogne, ale teraz piłka daleko wybita, zatem ma troszeczkę oddechu on i Cznomarkowicz, który jest z nim w obronie, ale już teraz nie musi Cznomarkowicz dobiegać do boku, bo Valencia tam jest na wysokości pola karnego, no i serbski obrońca, też on teraz próbuje, tak jak przed chwilą robił to Tomasz Rogne, nie odbiera piłki, ale też nie dopuszcza Valencji na pole karne, musi Valencia oddać piłkę do Dziczka. Dziczek teraz spróbuje z prawej strony, jest na wysokości pola karnego, niebezpiecznie, bo podał do niepilnowanego Parzyszka. Nachwaliłem się Tomasa Rogne za tę akcję po ziemi i brawo za akcję po ziemi, a teraz nie wiem, kto tam powinien odpowiadać za krycie Piotra Parzyszka, ale kto wie, czy nie Tomasz Rogne. Może na te swoje buty się zapatrzył na polu karnym. Uderzył Parzyszek głową nad poprzeczką, ale był niepilnowany na polu karnym. Jednak jak nie udało się Valencji zagrać na pole karne, to włączył się w akcję Dziczek. Dziczek dograł piłkę z prawej strony na pole karne. Wprost na głowę stojącego na polu karnym Parzyszka. I na szczęście dla Lecha niepilnowany Parzyszek źle trafił głową w piłkę i posłał piłkę nad poprzeczką poznańskiej bramki, ale swobody tam myślę miał troszeczkę za dużo. No ale tak bez konsekwencji. A teraz Tomasz Rogne kryje Parzyszka, dobrze, ale już jest piłka na ziemi, Robert Gumny do Vanderharta. Vanderhart, uwaga, bo podbiega do niego Parzyszek, niebezpiecznie lewą nogą wybija, no i teraz widać, że prawa noga lepiej pracuje u Mikiego Vanderharta, dlatego że lewą nogą, ale faktycznie naciskał Parzyszek, to już musiał wybić byle daleko, byle na aut bramkowy, przecież nie będzie szukał kogoś, komu podać piłkę, gdy ma przed sobą, właściwie przed oczami napastnika drużyny przeciwnej, po takich trochę nieroztropnych zabawach z piłką przed własnym polem karnym, albo już właściwie na własnym polu karnym. No wybił piłkę daleko na aut, od autu rozpoczęli gospodarze i te ostatnie minuty raczej to są minuty gospodarzy. Ostatnia dobra ta akcja Tiby, niezakończona podaniem, ale teraz Już te ostatnie akcje zdecydowanie lepsze w wykonaniu drużyny gliwickiej, kończone też strzałami niecelnymi, ale jednak Miki van der Hart właśnie teraz po takim kolejnym strzale niezagroźnym, ale jednak rozpocznie grę od autu bramkowego. 37 minuta spotkania. Piast prowadzi z Lechem Poznań 1-0. Wciąż niekorzystny przeciwnik. Dobre momenty gry poznaniaków. Teraz jest taki zastój, ale oczywiście wiadomo, że pełen czas pierwszej połowy, no to trudno, żeby cały czas gra była na pełnych obrotach, że czasami trzeba troszeczkę oddechu złapać, ale wtedy nie można prokurować groźnych sytuacji w okolicach własnego pola karnego. No i teraz Kamil Jóźwiak, dwóch rywali przed nim, do Darko Jeftica. Jeftic z powrotem do Jóźwiaka, trochę szczęśliwie, ale utrzymali się przy piłce poznaniacy. Cofnięty Piast, mało miejsca na rozegranie piłki, do kogo by podać? Jeftic na pole karne, Amaral będzie dochodził do piłki, ale wybiega Franciszek Plak na 7 metr, przed bramkę zagrywał Darko Jeftic. Oczywiście ta piłka za wysoka nie mogła być, bo gdzie ten niewysoki Amaral będzie tam walczył o jakąś górną piłkę. Trzeba było zagrać trochę niższą. Tak zrobił, ale wybiegł w porę słowacki bramkarz ze swojej bramki, Franciszek Plach, i to zagranie Darko Jefticza na pole karne po prostu wyłapał. A teraz dobrze Pedro Tiba. No to też świadczy ta akcja o tym, jak dobry technicznie piłkarz w środku pola przy przyjęciu piłki jest potrzebny, bo właściwie skleił sobie taką dosyć mocno zagrywaną piłkę do ręki. Już można było, do nogi można było rozgrywać, ale sfaulowany ruszający do piłki podawanej przez Tibę Kamil Jóźwiak, będzie więc rzut wolny dla kolejorza już na połowie drużyny gliwickiej. Kamil Jóźwiak za chwilę wstanie, zostawi piłkę Pedro Tibie. 38 minuta meczu, 1-0 Piast prowadzi z kolejorzem. Wstał już Jóźwiak. Po rzucie wolnym gra wznowiona przez poznaniaków, ale zagranie do tyłu, nie było zagrania w kierunku pola karnego, ale to było tuż za środkową linią boiska, daleko. Zatem ataku pozycyjnego próbuje kolejorz, włączył się w rozegranie tego ataku pozycyjnego Carlo Muchar, no zaufał mu teraz Tomasz Rogne, podał mu piłkę, rozciąga na lewą stronę Carlo Muchar, bo on jest między środkowymi obrońcami, ale Czno Markowicz oddaje piłkę Chorwatowi. Chorwat na prawą stronę do Tomasa Rogne. Rogne zobaczył, że jest z prawej strony Robert Gumny. Gumny musi z powrotem wycofać do Tomasa Rogne, a widzi to wszystko Joel Valencia, podbiega do przeciwników, zatem wycofanie musi być aż do bramkarza, do Van der Harta. Tak też robi Tomasz Rogne. Cały czas Lech Poznań na własnej połowie. Teraz trochę z przodu ustawiony Wołodymyr Kostewicz. Wreszcie mu tam na lewą stronę piłkę zagrali koledzy. Zagrał mu Czrnomarkowicz, ale wraca do Czrnomarkowicza piłka. Ten do Muchara. Cały czas atak pozycyjny, taki spokojny poznaniaków. Szukanie sposobu na rozegranie piłki. Bez pośpiechu, bez jakiegoś dalekiego podania, spokojnymi własnymi zagraniami chce to zrobić Lech Poznania. W końcu Kirkeskow sfaulował Roberta Gumnego. Jakby nerwowo nie wytrzymali tego rozegrania piłkarze drużyny gliwickiej. Jakby nie wytrzymał tego duński, rudy obrońca lewonożny w drużynie Gliwic. I już od rzutu wolnego przy środkowej linii boiska poznaniacy rozpoczęli. Zatem znowu będzie atak pozycyjny. Znowu między środkowymi obrońcami jest Carlo Muchar. Na prawą stronę podanie do Tomasa Rogne. Rogne teraz zobaczył, że Kamil Jóźwiak jest w grze i można mu na wysokość pola karnego zagrać piłkę. Zagrana piłka, goni piłkę Kamil Jóźwiak, ale ta jest poza placem gry, wyszła poza boisko, nie doszedł do niej ani Jóźwiak, ani piłkarz drużyny gospodarzy Tomasz Huk. Zatem od autu bramkowego rozpocznie Franciszek Plach. Dużą ochotę do gry w pierwszej fazie pierwszej połowy wyrażał Tymoteusz Puchacz, bo patrzę na Kamila Jóźwiaka, gdy grał Jóźwiak z lewej strony, a Puchacz z prawej strony, to były akcje z jednej i z drugiej strony. Szukał bardzo gry też Tymoteusz Puchacz z prawej strony. Zdarzyło mu się zbiec do środka. Kamil Jóźwiak tak samo, też środkiem jedną akcję przeprowadzał, ale operuje na prawym skrzydle. A Puchacz, gdy przeniósł się na lewe skrzydło, właściwie zniknął z pola widzenia. No widzę, że on tam jest, że jest to 27 numer na białej koszulce, ale w meczu jakby go było troszeczkę mniej. Zdecydowanie nie przypominam sobie żadnego zagrania, no ale skoro już tam sobie odsapnął, odpoczął na lewym skrzydle, no to może właśnie puścić tam piłkę, przeprowadzić akcję, ale też do lewej strony ze środka te piłki nieadresowane. Raz do Kostewicza przy tym rozegraniu pozycyjnym dograli piłkę środkowi obrońcy, był to Czrnomarkowicz, ale gdy podbiegł do środkowej linii Wołodymyr Kostewicz, zobaczył, że tam jest ustawiona dobrze prawa flanka drużyny gospodarzy, no i z powrotem do środka i szukania rozwiązania z drugiej strony. Tak to właśnie poznaniacy robią i dlatego w tych akcji z udziałem Tymoteusza Puchacza z lewej strony w tych ostatnich minutach nie, że jest mniej, tylko ich po prostu nie ma. Jeżeli już atakują poznaniacy, to środkiem albo prawym skrzydłem. Zobaczymy, jak dojdzie do kolejnej zmiany między tymi skrzydłowami. Ławka rezerwowych Lecha Poznań, no oczywiście nie mówię, że tu jakieś zmiany są potrzebne, że w przerwie te zmiany będą przeprowadzane, ale też zmiana przepisów polega na tym, że już nie ma meczowej osiemnastki, jest dwudziestka meczowa. Tego Lech Poznań też dzisiaj nie wykorzystał. 19 piłkarzy wpisanych do protokołu, zatem Szymański w bramce, nie Mleczko, grał dziś w rezerwach Mleczko, jest Tomczyk, jest Jamal Eddinow, czyli w ataku można pokombinować, ale nie wiem, czy bardziej teoretycznie, czy praktycznie, no bo tej sile napastników i stanie zdrowia napastników już troszeczkę powiedziałem, może będzie okazja powiedzieć więcej. Moder, Makuszewski, Cywka, Skrzypczak, Klubś, tacy piłkarze dzisiaj na ławce rezerwowych w drużynie Kolejorza, zatem jakieś pole manewru jest. Zadowolony z przygotowań trener Dariusz Żuraw. Zobaczymy, no pewnie nie w 45, 6 minucie będzie zmiany przeprowadzał, ale koło 60, tym bardziej jak wynik cały czas będzie niekorzystny, no to zmiany już będą na pewno nieodzowne. A teraz minuta 42 i prowadzenie Piasta z Lechem 1-0. Będzie rzut wolny dla gliwickiej drużyny za środkową linią boiska, sfaulowany Walencja, od rzutu wolnego szybko rozpoczęli gospodarze, Sokołowski do tyłu, zatem też nie spiesząc się z rozegraniem. Tomasz Huk, Słowak z powrotem do Sokołowskiego, ten przekroczył środkową linię, podanie na lewą stronę do Walencji, Walencja rozciąga jeszcze bardziej na lewą stronę do Badii, Badia na pole karne, czy z drugiej strony ta akcja będzie zamknięta, mimo że dobiegał tam Mokwa, no to tylko chciał zgrać piłkę w głąb, ale teraz może kontrę przeprowadzić lewą stroną, Puchacz ruszył tam lewym skrzydłem, atakowany był przez przeciwnika w postaci Patryka Dziczka, nie pozwolił się Dziczek Puchaczowi rozpędzić tą piłkę, dziubnął sobie do przodu Puchacz, ale ona jednak wyszła poza plac gry, a oddech, pewnie nie tylko oddech na plecach Dziczka, młodzieżowego reprezentanta Polski, czuł Tymoteusz Puchacz. Piłka na polu karnym drużyny poznańskiej, ale jest tam tylko bramkarz Kolejorza Miki van der Hart, więc spokojnie może podawać do piłkarzy ustawionych przed polem karnym. Kończy się 43. minuta meczu, jeszcze 2 minuty potrwa pierwsza część spotkania. Nie było jakichś trudnych sytuacji, nie było wideo weryfikacji, nie było długich przerw w grze, więc nie spodziewam się tutaj doliczonego czasu gry w ogóle. Może minutę zdecyduje się arbiter dzisiejszego meczu, pan Kwiatkowski, doliczyć, no ale niech te minuty wykorzysta Lech Poznań, bo miał swoje momenty, ale one się skończyły dobre 10 minut temu. Nic tutaj naprawdę groźnego nie działo się w okolicach pola karnego drużyny gliwickiej i te dobre momenty powoli odchodzą w niepamięć, a na pewno no, tutaj zamazuje je rezultat, jaki widnieje na stadionowym Telebimie, który jest korzystny dla gospodarzy prowadzących 1-0. Gerard Badia, lewa strona z Kirkesofem i Walencją. Walencja do przodu, ale na nogę Tomasa Rogne. Rogne na środkową linię, ale tu jest Sokołowski. Sokołowski atakowany przez Darko Jefticza. Mija go, wydawało się, że z faulem. Nie, sędzia pokazuje, grać dalej, czysto, ale już przed Sokołowskim jest Pedro Tiba. Musi się piłki pozbyć na lewą stronę. Kirkeskow na pole karne z bliska. Musi bronić na raty van der Hart. Broni! Broni uderzenie z bliska Parzyszka. Ależ groźna sytuacja. Rozgrzany Miki van der Hart. Teraz pokazał, że bronić potrafi. Uderzył to z bliska, jeszcze przed siebie wybita piłka i dobitkę również już wyłapał, rzucił się na piłkę Miki van der Hart, naprawdę w groźnej sytuacji, ale rozegrali gliwiczanie lewą stroną piłkę naprawdę bardzo dobrze, ta znalazła się na polu karnym, no i na dwa razy próbowali zaskoczyć van der Harta, ale holenderski bramkarz teraz spisał się naprawdę bardzo dobrze, no i tutaj 2-0 prowadzenia nie ma, jest cały czas 1-0 dla gliwickiej drużyny. Pół minuta do końca pierwszej części spotkania, poznaniacy przy piłce. Może jakaś zabójcza akcja na koniec pierwszej części spotkania. Środkiem Puchacz do Jefticza. Jeftic z powrotem do Puchacza. Za dużo było piłka, żeby ta piłka do Puchacza dotarła, który już ustawiony był na 16 metrze przed bramką Placha. No i gliwiczanie piłkę odzyskali z prawej strony. Jest Mokwa naciskany tam przez Pedro Tibę. Tiba piłkę wygarnął Mokwie, ale asekurowany przez Koruna. Korun zagrał do przodu. Koniec pierwszej części spotkania zgodnie z przewidywaniami. Sekundy nawet nie doliczył arbiter do pierwszej połowy. Zatem do przerwy w Gliwicach mistrz Polski prowadzi z Lechem Poznań 1-0. Bramkę dla Piasta w 7 minucie strzelił Felix. Pamiętamy o dobrych momentach Kolejorza, a zatem czekamy na te dobre momenty, przede wszystkim wykorzystane efektywnie w postaci gola w drugiej części spotkania. To tyle na razie z Gliwic. Do usłyszenia, gdy rozpocznie się druga połowa. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Sport. Za 10 minut 21. W przerwie naszej transmisji zapraszam na skrót informacji sportowych. Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarze Lecha Poznań przegrywają w Gliwicach z Piastem 0-1 po pierwszej połowie meczu inauguracyjnej kolejki nowego sezonu Ekstraklasy. Bramkę dla Mistrzów Polski już w 6 minucie zdobył strzałem głową Jorge Felix. Za niespełna kwadrans na naszej antenie ciąg dalszy transmisji tego spotkania. W dwóch innych rozegranych już wcześniej dzisiejszych meczach pierwszej kolejki Raków Częstochowa uległ Koronie Kielce 0-1, a Wisła Kraków także 0-1 przegrała ze Śląskiem Wrocław. Z kolei piłkarze Warty Poznań wygrali z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-0 w ostatnim swoim meczu kontrolnym przed startem nowego sezonu pierwszej ligi. Bramkę dla Zielonych zdobył w 61 minucie Robert Janicki. Polskie szpadzistki awansowały do ćwierćfinału turnieju drużynowego szermierczych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Nasz zespół walczący w składzie Ewa Trzybińska, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Magdalena Piekarska w 1/16 finału pokonał Kubanki, a później Szwajcarię. W jutrzejszym spotkaniu o awans do strefy medalowej Polki zmierzą się z ekipą Ukrainy. W turnieju indywidualnym florecistów najlepszy z naszych szermierzy Michał Sis przegrał w ćwierćfinale i zajął 6 miejsce. W rywalizacji szablistek debiutująca w mistrzostwach Sylwia Matuszak z KKŻ Konin była 44. Monika Brzostek i Aleksandra Gromadowska awansowały do ćwierćfinału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Edmonton. Polki pokonały włoską parę Gaia Trabai i Agata Cucarelli 23-21 i 21-16. Z rywalizacji odpadli Maciej Rudol i Mikołaj Miszczuk. Polscy żużlowcy w składzie Maciej Janowski, Bartoszec Marzlik i Maksym Drabik zajmują trzecie miejsce po pierwszym dniu rywalizacji w zawodach Speedway of Nations, które trwają w rosyjskim Toliati. Prowadzą Australijczycy, którzy wyprzedzają gospodarzy zawodów. Dokończenie zmagań w niedzielę. Speedway of Nations, Mistrzostwa Świata, to impreza, która w 2018 roku zastąpiła w żużlowym kalendarzu drużynowy Puchar Świata. Francuz Thibaut Pinot z grupama FDJ wygrał 14 etap kolarskiego wyścigu Tour de France, którego meta znajdowała się na słynnej przełęczy Tourmalet. Na prowadzenie w klasyfikacji generalnej umocnił się drugi dziś na mecie jego rodak Julian Alaphilippe z zespołu Deceuninck Quickstep. Polacy daleko, Michał Kwiatkowski był 144, a Łukasz Wiśniowski 150. Marcin Lewandowski wywalczył trzecie miejsce w biegu na 800 metrów w pierwszym dniu lekkoatletycznego meetingu diamentowej ligi w Londynie. Polak uzyskał bardzo dobry czas, minuta 43 sekundy i 74 setne, wypełniając normę na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio na tym właśnie dystansie. Mistrzostwa Świata w Dausze i także Igrzyska w Tokio na dystansie 1500 metrów wśród kobiet wypełniła z kolei Sofia Ennaoui, choć zajęła na mecie dopiero 12 pozycję. Tyle skrótu informacji sportowych. Przypomnę, już za mniej więcej 10 minut na naszej antenie ciąg dalszy relacji z wyjazdowego meczu piłkarzy Lecha Poznań w Gliwicach z Piastem. Po pierwszych 45 minutach Kolejorz przegrywa 0-1. Do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. You lit the candles on the cake and threw the match down on the floor. Wish I knew what you were wishing for. Handing out the paper plates to all your friends that you adore. When you're working days through, afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine. With a flickering torch. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Witam ponownie z Gliwic. Rozpoczynamy drugą połowę meczu Lecha z Piastem. Pierwsza kolejka PKO Ekstraklasy. Do przerwy Piast prowadzi z Lechem 1-0. Akcja prawym skrzydłem Tymoteusza Puchacza zapędził się pod środkową, pod końcową linię ze środkowej. Akcja prawym skrzydłem, indywidualna pierwsza akcja poznaniaków. No i sfaulowany przed biegnięciem na pole karne Tymoteusz Puchacz. Zatem będzie rzut wolny dla Lecha Poznań z przed pola karnego, ale sędzia Kwiatkowski podbiegł i dokładnie pokazał, w którym miejscu ta piłka będzie wprowadzana do gry, z którego miejsca piłka będzie wprowadzana do gry. I mogło się wydawać, że to było tuż przed polem karnym, a jednak od tego pola karnego no jest ta troszeczkę, pewnie ze 2 metry. I robi się z tego taki mniej więcej połowa drogi od bocznej linii pola karnego do narożnikowej chorągiewki przy końcowej linii boiska. Krótki róg, używając nomenklatury hokeja na trawie. 1-0 prowadzenie po golu Feliksa drużyny gliwickiej. Ten gol padł już w 7 minucie. Dobre momenty poznaniacy mieli w pierwszej części spotkania, ale momenty dłuższe, krótsze. Jednak to były tylko momenty, ta gra zła nie była. No ale teraz może stały fragment gry. No to Darko Jeftić, podchodząca piłka do bramki to musi być, bo to była akcja prawym skrzydłem. Jeftić, zamieszanie, ale przelatuje piłka. Ktoś tam zgrał głową piłkę jeszcze w głąb pola karnego. Przeleciała przez pole karne któryś z obrońców, bo to Lech Poznań po drugiej stronie boiska rozpocznie grę od autu, czyli to pokazuje, jak ta piłka wręcz przed bramką strzeżoną przez Franciszka Placha przeleciała na drugą stronę boiska i Wołodymyr Kostewicz rozpocznie teraz, patrząc atakiem kolejorza z lewej strony od autu. No i podanie pod boczną linię pola karnego, ale nie udaje się opanować piłki. Pedro Tibie wbiec na pole karne, ta wybita poza boisko i od autu bramkowego rozpocznie Franciszek Plach. No to skoro jesteśmy przy słowackim bramkarzu drużyny z Gliwic, to szybciutko skład Piasta niezmieniony w porównaniu z pierwszą połową. Kirkeskow, Parzyszek, Dziczek, Felix, Walencja, Sokołowski, Badia, Mokwa, Huk i Korun w drużynie Lecha, w bramce Van der Hart, a dalej Gumny, Rogne, Czarnomarkowicz, Muchar, Jóźwiak, Jeftić, Kostewicz, Amal Altiba i Puchacz. W takim składzie Lech Poznań rozpoczął mecz, w takim czasie w składzie Lech Poznań, no zgodnie z oczekiwaniami, rozpoczął drugą część spotkania. Właściwie rzadko się zmienia piłkarzy w przerwie, coraz rzadziej. Robiło się to częściej kiedyś, teraz jednak daje się jeszcze drugą połowę rozpocząć. Jak zawodnik już nie wejdzie w tą drugą połowę, no to ewentualnie w 55 do 60 minuty jeszcze gra się w takim składzie. Oczywiście jeżeli nie ma jakiejś potrzeby związanej z kontuzjami, z samopoczuciem poszczególnych zawodników albo już naprawdę ewidentnie słabą grą, no to takie zmiany w przerwie przeprowadza się rzadko, no ewentualnie taktyczne w zależności od wyniku. No ale Lech Poznań, tak jak powiedziałem, źle nie grał w pierwszej części spotkania, ale niestety zamydla to wszystko wynik, bo jest prowadzenie drużyny gliwickiej 1-0 i to szybko uzyskane prowadzenie to też pewnie wymusiło taką, a nie inną grę drużyny gliwickiej, częściej czekającą na własnej połowie później, ale gdy mieli momenty, były też sytuacje podbramkowe, spisał się dobrze Miki van der Hart w jednej sytuacji, gdzie na raty bronił strzały z bliska gliwickich piłkarzy, rozpoczął to wtedy Dziczek, raz spadła piłka do bramki, ale był spalony, więc tego oczywiście też w statystykach nie zapisujemy. No i teraz gliwicki zespół po tej pierwszej akcji poznaniaków z pierwszej minuty, teraz będzie zespół gliwicki miał stały fragment gry, ale daleko do pola karnego, bo to jest blisko środkowej linii boiska, blisko bocznej prawej linii boiska, będzie zatem posyłana piłka na pole karne przez Urosza Koruna. Jest piłka na 16 metrze, zgrana głową w kierunku bramki poznańskiej, ale Miki van der Hart jest, łapie piłkę skozłowaną od zielonej murawy i rozpocznie z własnego pola karnego. Na jakiejś szalonej frekwencji w Gliwicach dzisiaj nie ma. Na meczu kwalifikacji Ligi Mistrzów z Batę Borysów zdecydowanie więcej kibiców. Był komplet chyba, czyli prawie 10 tysięcy. Dzisiaj mniej więcej połowa stadionu zapełniona tutaj tuż przed rozpoczęciem spotkania. Większość kibiców przychodziła na mecz też wchodząc na stadion. Widziałem, że sporo kibiców zmierza w stronę stadionu. Myślałem, że ta frekwencja będzie wyższa. No ale tak jak powiedziałem, tutaj gdy ludzie weszli na trybunę, okazuje się, że mniej więcej połowa trybun w Gliwicach jest zapełniona. No może trochę więcej, centralna jest zapełniona, ale to około 6 tysięcy, myślę, kibiców ogląda mecz pierwszej kolejki Mistrza Polski Piasta Gliwice z Lechem Poznań. Sektor kibiców Lecha na pewno wypełniony, kilkuset kibiców, nie wiem czy to jest 500 czy 600, ale jest tam na pewno komplet fanów kolejorza. Nie wpuszczono ich tutaj w ostatniej kolejce, gdy Piast Gliwice zapewniał sobie Mistrzostwo Polski, wygrywał z Lechem 1-0 No ale dzisiaj kibice Kolejorza są w Gliwicach. No taka ciekawostka statystyczna, no jest bardzo interesująca, dotycząca dzisiejszego spotkania, ale na razie jesteśmy daleko od takiego rozstrzygnięcia. Bowiem dwa razy zdarzyło się w historii, że Lech Poznań otwierał sezon meczem z Piastem Gliwice. Dokładnie dwa razy. Dwa razy te mecze Lech wygrywał i w tych sezonach, gdy Lech z Piastem wygrywał w pierwszej kolejce, zostawał mistrzem Polski. To już Twitter pisał o tym od kilku dni, ale faktycznie sprawdziłem te spotkania. Tak było, bo 2009 rok, 2 sierpień, cały czas jest przerwa w grze też powiem, bo Amaral gdzieś ucierpiał w jakimś starciu i rozpoczęli od rzutu sędziowskiego zawodnicy grę, dopiero teraz gra wznowiona. Zatem 2009 rok, 2 sierpnia, pierwsza kolejka. Tutaj Lech wygrał 3-1 z Piastem po bramkach Peszki, Renhifo i Wilka. Natomiast i w 2010 roku, jak pamiętamy, było Mistrzostwo Polski, ale jesień była jak po grudzie, też przypominam. No i 2014 rok, 20 lipca, czyli dokładnie 5 lat temu, przy pustych trybunach przy Bułgarskiej. Już nie pamiętam, za co te puste trybuny, gubię się już w tych kibicowskich karach, ale był mecz przy pustych trybunach w 2014 roku na inaugurację. 4-0 Lech wygrał z Piastem, Kownacki strzelił jedną bramkę, a 3 gole strzelił Wojo Ubi-Parip. No i sezon 2014-2015 zakończył się Mistrzostwem Polski, ale też pamiętamy, że jesienią szło jak po grudzie, tak jak to było w 2009 roku. Zatem mistrz Polski naprawdę no, musiał tutaj się napracować, ale zaczynał, jeżeli Lech był mistrzem Polski i 5 i 10 lat temu, zaczynał od zwycięstwa z Piastem Gliwice. Tak to się układało te dwa razy w historii tej inauguracji z gliwicką drużyną. No ale dzisiaj mamy 7-8 już w tej chwili minutę gry po przerwie i na razie jesteśmy no, daleko oczywiście od jakichś prognoz na koniec sezonu. Wiemy, w jakiej sytuacji jest Lech, wiemy, jaka jest przebudowa cały czas trwająca, jak to wygląda w drużynie Kolejorza, ale też jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to jesteśmy daleko na razie od zwycięstwa, bowiem Piast prowadzi 1-0 i najpierw oczywiście trzeba by wyrównać, żeby wygrać, a później strzelić gola zwycięskiego. No te fragmenty, te sytuacje stwarzane przez poznaniaków no, pozwalają jednak mieć nadzieję na drugą część spotkania. Nie przekreślają zupełnie szans w dzisiejszym meczu, ale nie da się ukryć, że zadanie będzie trudne. A moje wątpliwości cały czas wzbudza no jednak siła ataku drużyny Kolejorza, ale siła napastników, no bo ona jest znikoma. Gytkier dochodzi do siebie, dzisiaj go nie ma. Jamal Eddinow, no już nie będę nic mówił, niech wejdzie, ewentualnie zobaczymy. Gdy z kontry trzeba będzie grać, albo szybkie piłki rzucać, no to może Paweł Tomczyk. Z musu Amaral, który jest raczej pomocnikiem, dzisiaj gra w ataku. No zawsze na tym polu karnym jednak jest spóźniony, gdy te piłki docierają. Ktoś go ubiegnie, ktoś tam jest szybszy. No i tak wygląda ta siła ataku. No tak było chociażby po dobrej akcji Pedro Tiby. No ale teraz obudził się Puchacz. Dobrze, lewa strona do Jóźwiaka, ale takie zagranie w poprzek. Ale Jóźwiak powalczy o piłkę. Jeszcze będzie Jóźwiak z bliska. Musi nogami bronić plak. No wydawało się, że stracona piłka. Brawo Kamil Jóźwiak. Powalczył o straconą piłkę. Podawał mu Puchacz. No obudził się Puchacz prawym skrzydłem. Dwie dobre akcje na początku drugiej części spotkania Tymoteusza Puchacza. Niewidocznego w drugiej fazie pierwszej połowy. Widoczny w pierwszej fazie pierwszej połowy. Ale gdy przeniósł się na lewe skrzydło, już słaby. Teraz Puchacz znów na prawym skrzydle, poda z pole karne do Jóźwiaka. Jóźwiak na raty powalczył, wywalczył rzut rożny. Amaral, bo to jest lewa strona, zagrywa Amaral, zamieszanie. Wybijają piłkę gliwiccy piłkarze z pola karnego. Już nawet nie widziałem, kto ją tam z tego pola karnego wybił, ale na połowę. Ładnie teraz nie pozwala Walencji dobiec do piłki. Robert Gumny z taką elegancją się porusza. Gumny na lewą stronę już podaje. Gumny teraz na środkową linię do Tomasa Rogne. Tomas Rogne na tejże środkowej linii, bo musiał się po piłkę w sumie cofnąć, ale już podszedł dwa kroki do przodu, do Pedro Tiby. No Tiba krosowe podanie potrafi na drugą stronę boiska. No i teraz nie dochodzi jednak piłka do Wołodymyra Kostewicza, ale obrońca drużyny gospodarzy musi wybijać piłkę na aut. Od autu szybko Kostewicz do Jęflicza. Ten z powrotem do Kostewicza. Kostewicz na pole karne. Puchacz jeszcze strzela Amaral. Piłkę odegraną od Tymoteusza Puchacza. Strzelił wreszcie Amaral. Doszedł do piłki. Z bliska mu podał Tymoteusz Puchacz, ale strzał Amarala obroniony przez Franciszka Placha. I w 10 minucie drugiej części spotkania mamy prowadzenie cały czas Piasta z Lechem 1-0. Ale znowu są dobre momenty Lecha Poznań. Pytanie, czy to będą momenty? No i przede wszystkim najważniejsze pytanie, czy momenty zostaną zwieńczone golem, czy będzie efekt bramkowy, bo to jest to, co w tej chwili na razie, no niestety ocenę gry Poznaniaków w dzisiejszym spotkaniu mocno niweluje i mocno obniża. No i w ataku zespół gliwicki, to teraz obrona poznańska. Różnie z pewnością tej obrony było, ale kilka zagrań naprawdę dobrych. Pochwaliłem te dobre zagrania, ale czasami naprawdę bywa nerwowo. I teraz Sokołowski, indywidualna akcja. Z bliska Parzyszek, za lekko Parzyszek, ale dali teraz obrońcy potańczyć Sokołowskiemu na polu karnym. Patryk Sokołowski przedzierał się, szukał miejsca. Zabrakło zdecydowania, żeby go zatrzymać. Oczywiście trzeba było to zrobić bez faulu, ale ani Czesnomarkowicz, ani Tomasz Rogne nie zrobili takiego zdecydowanego ruchu, żeby tam wejść, nie pozwolić mu z piłką tańczyć na wprost bramki. No i w końcu zdecydował się na taki nito strzał, ale piłka zagrana do przodu trafiła do Parzyszka. Za lekko strzelił Parzyszek, zdecydowanie nie miał problemu z obroną Miki van der Hart, ale teraz Amaral na polu karnym przerzuca piłkę na lewą nogę. Amaral musi podać, nie strzela, rzut rożny, zablokowane uderzenie, a Jóźwiak ma słuszne pretensje. Dołączam się do chóru i z Kamilem Jóźwiakiem mówię Amaralowi, trzeba było podawać. Niepilnowany na dalszym słupku stał Kamil Jóźwiak. Rozciągnąć to akcję, a był tłum piłkarzy. Ładnie szukał miejsca do oddania strzału, ale było tylu piłkarzy Piasta na polu karnym, że z rachunku prawdopodobieństwa wynikało, że prędzej Amaral w któregoś trafi, niż znajdzie drogę do bramki. I tak też się stało. Dobrze, chociaż jest rzut rożny z tej akcji. Prawa strona, patrząc w kierunku bramki, lewą nogą Jeftić na pole karne, prosto w ręce Franciszka Placha. Za jego plecami czaił się Tomasz Rogne, ale Plach wyskoczył w górę i te białe rękawice kontrastujące z czarną bluzą bramkarza drużyny gospodarzy już pieszczą piłkę i podanie do obrońcy stojącego na własnym polu karnym. I spokojnie Dziczek, który jest między środkowymi obrońcami, będzie sobie piłkę rozgrywał. Dziczek na prawą stronę. Już czeka też przyczajony Tomasz Mokwa. Dostał piłkę, ale nie ruszył do przodu, tylko podał piłkę na dobieg, na wysokość pola karnego do Parzyszka. Jest Tomasz Rogne do van der Harta. Van der Hart 2 metry przed bramką, ale nie daje sobie piłki odebrać do Puchacza. Puchacz rozpędzony. Dobrze teraz do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak ma za plecami Tibę. Zagrywa do środku. Puchacz ma Tibę z lewej strony. Sam będzie Puchacz strzelał. Niepotrzebnie do Tiby trzeba było podawać. Znowu teraz takie rozwiązanie nie do końca dobre. Ale jest piłka pod nogami Tiby, który jest na wysokości pola karnego z lewej strony. Zbiega przed pole karne. Przerzut do Jefticza. Jeftić zgasił sobie piłkę ładnie przy nodze. Przerzut właściwie w poprzek boiska to był. Już przyszedł gumny z pomocą Darko Jefticzowi. Musi oddać piłkę z powrotem gumny Jefticzowi. No i ta dwójka piłkarzy Lecha próbuje spod opieki się uwolnić, ale Valencia jednak, który był jednym z tych opiekunów, odbiera piłkę i środkiem wyprowadza akcję gliwickiej drużyny. Przywilej korzyści, bo tam faktycznie w środku pola Jeftić chyba rywala sfaulował, ale jest korzyść, bo akcja Piasta cały czas kontynuowana. Badia, wystawienie do Valencji przed pole karne. Nie może strzelić Valencia. Wybija mu piłkę spod nóg Pedro Tiba, dobrze, ale z powrotem na lewą stronę. Będzie na pole karne Kirkeskow zagrywał. Nie, do Badii. Badia na pole karne. Pokryty dobrze przez Wołodymyra Kostewicza. Pokryty jest Mikkel Kirkeskow. Nie dochodzi do piłki. Nie rusza nawet w pogoń za piłką. Widzi teraz Wołodymyr Kostewicz, że jak zablokuje dobrze Kirkeskowa, to piłka wyjdzie poza boisko na wysokości pola karnego i to będzie oznaczało aut dla zespołu poznańskiego Lecha na wysokości własnego pola karnego. Rozpoczął od autu Wołodymyr Kostewicz, ale jeszcze raz będzie rozpoczynał grę od autu, dlatego że piłka została wybita. GKS na trybunach, co znaczy oczywiście Gliwicki Klub Sportowy. Poznaniacy jednak są przy piłce. Na środku, na własnej połowie, Pedro Tiba rozciąga na prawą stronę do Roberta Gubnego, który zagrał do przodu do Tymoteusza Puchacza. Puchacz, gdy jest na prawym skrzydle, znowu bardziej widoczny niż wtedy, gdy w pierwszej połowie grał na lewym skrzydle. Zobaczymy, jak też będzie się sprawował, czy będzie miał dzisiaj szansę grać całe spotkanie, ale pewnie jeśli będą zmiany, no to najczęściej będą to zmiany na skrzydłach pewnie przeprowadzane, ale to poczekajmy. Na razie Amaral przed polem karnym strzela. Amaral, mocno uderzył Amaral z przed pola karnego, z ponad 20 metrów, grubo ponad 20 metrów, huknął mocno, ale huknął nad poprzeczką bramki Franciszka Placha. No częściej Plach rozpoczyna grę od autu bramkowego, częściej wprowadza piłkę do gry, częściej musi ją wyłapywać, ale co z tego, skoro od 7 minuty Piast prowadzi z drużyną poznańskiego Lecha 1-0, a mamy 59 minutę spotkania. Pół godziny do końca, no to jest ta 60 minuta, ale widzę, że trener Dariusz Żuraw nie kusi się, by jakieś zmiany przeprowadzić. W sumie się nie dziwię, jeszcze takiej potrzeby nie ma, jeszcze nikt skarpetami tutaj nie oddycha, jeszcze nikt tutaj nie gra na alibi, jeśli chodzi o poznaniaków, jeszcze nikt tutaj nie chowa się czy to za plecami przeciwnika, czy kolegi z drużyny. Jeszcze w grze są wszyscy piłkarze, no mówię, skrzydłowych ewentualnie można, ale znowu po tej słabszej drugiej części pierwszej połowy w wykonaniu Tymoteusza Puchacza. Teraz Tymoteusz Puchacz spisuje się no już aktywniej, no pokazuje się z prawej strony, biega, no nawet przeprowadza właśnie akcję, no czyli biega z piłką. Nie jest to takie bezproduktywne bieganie. No teraz Darko Jeftić z prawej strony ustawiony do Amarala. Amaral, przebitka do Kostewicza, zbieg do środka. Kostewicz do Pedro Tiby. Pedro Tiba, no chciał tutaj techniczną sztuczkę zastosować, ale Tomasz Mokwa nie dał sobie piłki odebrać. Ruszył jeszcze w pogoń za Mokwą Tiba, który piłkę stracił i teraz ślizgiem wybił piłkę na aut, także na własnej połowie od autu rozpocznie zespół gliwicki. No, doping na pewno goręczy w drugiej części spotkania gliwickich kibiców tutaj w meczu przeciwko Lechowi Poznań. Już gra od autu rozpoczęta, zagrana do przodu przez Mokwę piłka, ale wybita ponownie na aut, ale teren zyskany przez gliwicki zespół, dlatego że to już jest na połowie przeciwnika. Jeszcze Dariusz Żuraw z ławki rezerwowych koryguje ustawienia, coś tam pokazuje prawą ręką, pewnie dostrzegł, że ktoś tam mógł być bez krycia. Jest do przodu piłka, dobrze teraz, dobrze Tomasz Rogne tutaj odebrał piłkę Walencji, wybija ją dobrze, ale za Walencją jeszcze stał Włodymyr Kostewicz, aż Kostewicz teraz tak, można powiedzieć, syknął, to chyba było widać z daleka, że wiedział, że piłka od niego się odbije i wyjdzie na rzut rożny. Tak też się stało, no musiał Rogne wybijać, trochę nieszczęśliwie ustawiony, stał teraz obok pola karnego Włodymyr Kostewicz, że mamy piłkę poza boiskiem, a od narożnika rozpocznie teraz zespół gliwicki, no bo piłka, gdy odbiła się od Włodymyra Kostewicza, wyszła poza plac gry. 61. minuta, prawa strona patrząc w kierunku bramki, Walencja odszedł od narożnika, oczywiście Gerard Badia lewą nogą dochodzącą piłkę będzie zagrywał, wybita głową przez Carlo Muchara daleko, przed pole karne piłka, to teraz trzeba kontrę wyprowadzić, tak jest, do przodu, do Tiby rzucona piłka, trzech Lechitów na czterech w tej chwili, na trzech piłkarzy Piasta, Tymoteusz Puchacz z prawej strony, już się Piast cofa, Puchacz strzela i co? Obok bramki, dobre to było rozwiązanie Tymoteusza Puchacza, dobrze tą akcję przeprowadził, bo jeszcze musiał tam wybijać Franciszek Plach na rzut rożny. Brawo, brawo Tymek Puchacz za tą akcję, za ten początek drugiej części spotkania. Dobrze to poznaniacy wyprowadzili z kąta 45 stopni jeszcze, jak biegał na pole karne, uderzył i musiał bramkarz parować piłkę na rzut rożny. No to Amaral zagrywa piłkę, ale wybita piłka przez obrońców przed pole karne, gdzie jest Robert Gumny, osamotniony, nie licząc Gerarda Badii, kapitana gliwickiego zespołu. Szybko musiał więc się Gumny piłki pozbywać do prawej strony. Dobrze, znowu Puchacz, znowu aktywnie do Jóźwiaka. Jóźwiak na polu karnym, wystawienie, ale pod nogi przeciwnika. Dziczka dokładnie, kolegi z kadry młodzieżowej Michniewicza, ale Dziczek za daleko piłki nie wybił. Poznaniacy, Pedro Tiba tańczy z piłką, strzeli po ziemi Pedro Tiba. Nazwałbym to strzałem nieprzemyślanym, dlatego że zupełnie nie miało to szans na jakiekolwiek powodzenie. Rozgrzany jest zawodnik, no to tak, kto się napracuje, kto na skrzydłach nabiega, ten jako pierwszy schodzi z boiska i po tym dobrym akcencie schodzi Tymoteusz Puchacz, a na plac gry wchodzi z numerem 17 Maciej Makuszewski, czyli taka naturalna zmiana, jeśli chodzi o skrzydłowych. O Puchaczu już powiedziałem, co miałem powiedzieć, jeśli chodzi o jego występ w dzisiejszym spotkaniu. No i ciekawa sytuacja, po raz pierwszy oglądana w meczu Lecha w tym sezonie, związana ze zmianami w zespole, że zawodnik nie schodzi do środka, tylko żeby zyskać na czasie, żeby też zmiany nie były pretekstem do kradzenia czasu, to zawodnik schodzący z boiska musi opuścić boisko w najbliższym punkcie, gdzie kończy się to boisko, czyli jeżeli jest gdzieś w okolicach bramki, to musi wyjść za końcową linię, a jeżeli jest na placu gry, to musi wyjść za boczną linię, ale najbliższą boczną linię. I teraz do Macieja Makuszewskiego przybić piątki nie podszedł Tymoteusz Puchacz, dlatego że był bliżej prawej strony boiska, miał tam może 7-8 metrów i od razu tam opuścił plac gry, a oczywiście na wysokości ławek rezerwowych z lewej strony, z drugiej strony wszedł na boisko Maciej Makuszewski. No zabiera to takie przybijanie piątek wchodzących ze schodzącymi zawodnikami, ale to jedna z tych zmian, o których też mówiłem, że protokół meczowy obejmuje od tego sezonu nie 18, a 20 nazwisk, czyli zwiększa się pole manewru. Oczywiście zmian nie można przeprowadzać więcej, chyba że to jest rywalizacja pucharowa i czwarta zmiana w dogrywce. Natomiast w meczach ligowych oczywiście trzy zmiany, ale tych zawodników na ławce rezerwowych może być więcej. Lech dzisiaj ma wpisanych 19, Piast 20. No i to, co widzieliśmy przed chwilą, trzeba do najbliższej linii bocznej czy też końcowej zejść przy zmianach, a nie tam, gdzie jest wchodzący zawodnik. Kostewicz na pole karne. Czy dojdzie Muchar? Ależ ta piłka mu zeszła teraz z nogi, ale jeszcze poprawi, jeszcze wraca do niego piłka odbita od rywala. Gumny na pole karne, takie miękkie zagranie. Jóźwiakowi plach zgarnął z głowy piłkę. No jest przewaga Poznaniaków, jest dobra gra Poznaniaków na pewno, ale Lech przegrywa z Piastem Gliwice 0-1. Przed chwilą Tymoteusz Puchacz pod sektorem kibiców gości się przedefilował, no bo on oczywiście musi teraz okrążyć prawie całe boisko, żeby dojść do ławki rezerwowych, no pół boiska, bo schodził przy linii bocznej, przy linii środkowej z boku, z prawej strony, a z lewej strony, patrząc atakami Lecha Poznań w drugiej połowie, są ławki rezerwowych, w tym oczywiście ławka rezerwowa drużyny poznańskiego Lecha. Poznaniacy z prawej strony, no tam teraz jest Maciej Makuszewski, który wszedł na plac gry, już się pokazał Gumnemu, żeby zagrał mu piłkę. Gumny wybrał środek, bo zobaczył, że Muchar ma trochę miejsca, ale gdy Muchar zagrał do Amarala, piłkę stracił, a teraz Muchar spięcie z rywalem i powiem szczerze, jestem ciekaw interpretacji sędziego. No wślizg był pierwszy chyba jednak Karlo Muchara, a nie piłkarza gliwickiej drużyny, ale spięcie było mocne w środku pola, bo Muchar chciał dojść z powrotem do piłki, którą gdzieś tam Amaral bliżej pola karnego stracił. No i Muchar już wstaje, a piłkarz gliwicki leży. Czy to Dziczek jest? No otoczony teraz jest kartka dla Muchara. No tutaj były za pisy, kiedy pierwszy raz taką kartkę zobaczy, albo też ile tych kartek zobaczy, że to jest zawodnik, który często niestety zażegnuje niebezpieczeństwo z faulami. No i teraz mamy taką akcję w wykonaniu chorwackiego pomocnika drużyny Kolejorza. Pierwszą żółtą kartkę w Lechu Poznań zobaczył właśnie Karlo Muchar. Pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu, pierwsza żółta kartka w tym sezonie dla piłkarza Lecha Poznań. Jest to piłka, jest to kartka, którą ogląda nowy gracz Kolejorza, Karlo Muchar. A leżący piłkarz na murawie to Piotr Parzyszek, z nim tam się zderzył Karlo Muchar, Parzyszek wstaje, musieli masażyści podbiec i udzielić pomocy napastnikowi. Prawda jest taka, że nie musi Parzyszek zejść, ale chyba zmiana jest za Parzyszka, dlatego że po żółtej kartce mógłby kontynuować grę Parzyszek bez schodzenia z boiska po interwencji masażystów. Ale faktycznie Parzyszek jest zawodnikiem, który opuszcza plac gry. Tak, to jest zmiana napastników w drużynie Piasta Gliwice, dlatego że bliżej było do drugiej strony boiska, tam gdzie z masażystami, no i też z masażystką, bo jedna jest tam pani fizjoterapeutka czy też lekarz w drużynie gliwickiej, schodzi z boiska Piotr Parzyszek, a w jego miejsce wchodzi Dani Aquino, hiszpański zawodnik, nabytek tego zespołu, czyli ta iberyjska, hiszpańska linia w drużynie trenera Waldemara Fornalika cały czas jest podtrzymywana. Parzyszek trochę Lechitów postraszył, ale te jego strzały w dzisiejszym meczu takie jakieś niedorobione, można powiedzieć. No jeden z bliska groźny, ale poradził sobie Miki van der Hart w drugiej połowie. Słaby taki strzał w wykonaniu tego zawodnika. Nie ma Parzyszka na placu gry, jest Dani Aquino z numerem 90, zatem po jednej zmianie przeprowadzonej w jednym i w drugim zespole. Akcja prawej strony drużyny gliwickiej. To była teraz duża przewaga drużyny poznańskiej. Oczywiście nie przypieczętowana golem, bo już byśmy to wszystko odnotowali. Teraz po dłuższej przerwie Piast gości w okolicach pola karnego drużyny poznańskiej z lewej strony. Nie ma tu oczywiście Parzyszka. Jest ten Hiszpan na polu karnym. Patrzy na niego teraz Szwamarkowicz. Patrzy na niego Kostewicz, a tam przedzierając się z lewej strony Dziczek Sokołowski, przepraszam, który raz już tańczył w pierwszej części, drugiej części spotkania z piłką na polu karnym. Teraz już mu potańczyć poznaniacy nie dali. Do tego jeszcze sfaulował jednego z obrońców drużyny poznańskiej od rzutu wolnego. Rozpocznie drużyna poznańskiego Lecha. Szybko wznowiona gra przez Poznań do środek. Podanie do Amarala. Amaral wycofanie przed pole karne do Tomasa Rogne. Rogne rozciągnął na prawą stronę do Roberta Gumnego. Ma przed sobą jednego rywala, Robert Gumny. Podanie krótkie do Darko Jefticza. Jeftic na środkowej linii, bliżej prawej strony, przerzut na lewą. Czy będzie podanie do nogi, do Kostewicza? Będzie. Ma przed sobą jednego rywala, ale też do pomocy Jóźwiaka Wołodymyr Kostewicz. Zatem do Jóźwiaka podaje. Jóźwiak taki obrót zrobił w kierunku pola karnego. Na pole karne zagrana piłka sprzątnięta z głowy Karlo Muchara biegającego na pole karne, ale widzę, że ta piłka Darko Jefticza, przepraszam, biegającego na pole karne Serba ze szwajcarskim paszportem, ale nie zgarnął mu z głowy tej piłki nikt, tylko po prostu piłka przeleciała nad głową Darko Jefticza, wyszła poza boisko i rozpocznie od autu bramkowego Franciszek Plach. Zatem kolejna akcja Poznaniaków, kolejny tutaj dowód na to, że Poznaniacy mają przewagę w spotkaniu z Piastem Gliwice. W drugiej części spotkania wyraźna ta przewaga drużyny poznańskiego Lecha przy prowadzeniu gliwickiego zespołu już od 7 minuty 1-0. Znowu Poznaniacy przy piłce. No na ile tych sił starczy, żeby atakować, żeby rozbijać defensywę drużyny gliwickiej? Z lewej strony znowu Wołodymyr Kostewicz. Dwóch rywali koło niego. Jest na połowie przeciwnika Wołodymyr Kostewicz, ale musi się cofnąć do środkowej linii i podać na własną połowę do Georgiczno Markowicza. Serbski obrońca do Pedro Tiby. Tiba na środku boiska do Karla Muchara, który jest między środkowymi obrońcami, ale Muchar od razu do przodu, do Tomasa Rogne, który jest z prawej strony, ale trochę z przodu ustawiony. Ten chce uruchomić oczywiście Roberta Gumnego. Gumny chciał z takim obrotem piłkę przejąć, mając rywala za plecami. Sfaulowany został, będzie więc rzut wolny dla drużyny Lecha Poznań z podbocznej linii boiska. Z prawej strony wrzutka, no już by mogła być na pole karne, ale chyba jednak Poznaniacy krótko rozegrają ten stały fragment gry, tym bardziej, że nie ma przy piłce żadnego piłkarza, który potrafi zagrać daleką piłkę na pole karne. No i faktycznie Tomasz Rogne wykonawcą rzutu wolnego na połowie przeciwnika przy bocznej linii boiska, tuż za środkową linią. Wycofuje na własną połowę, ale już jest piłka na połowie drużyny gliwickiej. 20 minut do końca spotkania. Piast prowadzi 1-0. Georgiczno Markowicz, lewa noga. Lewą nogą podaje w poprzek boiska do Tomasa Rogne. Do Rogne podchodzi Aquino, ten nowy napastnik drużyny gliwickiej. Już jest na pole karne zagrana piłka. Makuszewski wbiega na pole karne, ale nie dobiega do piłki Makuszewski, bo mają Franciszek Plach i słowacki bramkarz teraz jeszcze pokazuje kolegom, że wszystko w porządku, że jeszcze urwie trochę sekund, że jeszcze ma trochę czasu, żeby wprowadzić piłkę do gry. I teraz dopiero jest daleki kop na drugą boiska. Tutaj przyjmują ją gliwiccy piłkarze, ale musi grać do tyłu Aquino. Teraz podanie do lewej strony. Kirkeskow zatrzymany tam przez Makuszewskiego. Wybija piłkę poza boisko. Zatem aut dla poznaniaków. Od tego autu rozpoczął zespół Lecha. Dobrze tutaj na środku przy piłce się utrzymuje i podanie do przodu do Pedro Tiby. Darko Jeftić, Tiba, ale teraz tu wkręcił Dziczka w ziemię. Rozciągnięcie na lewą stronę, ale już za mocno do tego Kamila Jóźwiaka. Takie na zapalenie płuc podanie. No i czuję, że teraz skoro jednego skrzydłowego już nam trener Dariusz Żuraw zmienił, to może inny skrzydłowy być zmieniony, czy jednak zmieni z przodu João Amarala. Tak to wygląda. Wejdzie Jamal Eddinów. Będzie zmiana w ataku. Zdecydowanie potrzebna jest zmiana w ataku. No, Amaral akurat schodzi do środka boiska. No też mógłby za końcową linię jeszcze pójść, bo był blisko pola karnego, ale z przyzwyczajenia podszedł jeszcze tam, gdzie Jamal Eddinów wchodził na plac gry. No to zobaczymy, co wart jest ten rosyjski napastnik po okresie przygotowawczym. Valencia schodzi z placu gry. Na pewno też aktywny, też mniej widoczny w ostatnich minutach. Jego miejsce z numerem 20 Martin Kączkowski. To jest to, co też o czym mówiłem, jeśli chodzi o Kączkowskiego. Podstawowy piłkarz, ale też trener Fornalik rotować musiał zawodnikami wobec tego, że już w ciągu ostatnich półtora tygodnia były dwa mecze w kwalifikacjach Lidze Mistrzów. Mecz o Super Puchar. No i Kączkowski akurat w dzisiejszym spotkaniu rozpoczyna grę z ławki rezerwowych. To prawy obrońca, ale też przesunięty do przodu przez Fornalika, grający też bardziej na skrzydle. Stąd ta zmiana teraz za Joela Valencię. A jeśli chodzi o Lecha Poznań, no to tak, już wywód o napastnikach miałem, jakie tu są braki w zespole Lecha Poznań. No ale jest ten Timur Jamal Eddinów w składzie, ma być napastnikiem Lecha Poznań, nie wzmocnił się w ataku Lech Poznań, tam zakupów nie było. No to trzeba grać tym, co się ma, z Musa Amarala wystawiać w ataku, w drugiej połowie te jego strzały, akcje już ciekawsze, nie wiem, czy też efekt tego, że w przerwie ktoś coś tam mu powiedział, jak się ma ustawiać na polu karnym, żeby nie był zawsze za plecami, nie był zawsze ubiegnięty przez obrońcę drużyny gospodarzy i to mu się udawało, ale też strzały jednak niecelne, bronione też przez bramkarza Franciszka Placha. No ale João Amarala już nie oglądamy w ostatnich 20 minutach na placu gry. Kartka dla piłkarza drużyny gliwickiej. Jorge Felix obejrzał żółty kartonik za faul na Robercie Gumnym. No tam, gdy Gumny chce ruszyć z piłką, to nie pierwszy raz został sfaulowany. W końcu musiał to arbiter ukrócić, pokazując faulującemu zawodnikowi żółtą kartkę. No i mamy Timura Jamal Eddinowa. Trzy bramki z GKS-em Tychy w meczu dla kibiców widmo, bo go nikt nie widział. Widzieliśmy jedną bardzo ładną bramkę w spotkaniu z GKS-em Tychy, udostępnioną w internecie na Twitterze przez prezesa klubu Karola Klimczaka, ale więcej bramek nie widzieliśmy. Druga to podobno dobita piłka do pustej bramki. No to jak powiedziałem, widzieli tylko piłkarze, widzieli członkowie sztabu szkoleniowego. Może prezesi klubu też widzieli te bramki, może tam jacyś pracownicy klubu, ale kibice absolutnie nie. No ale szanujemy, dobrze. Na te ostatnie mecze, jeżeli chciał trener Dariusz Żuraw, żeby to już były takie bardziej taktyczne te rozgrywki i ćwiczenia w tych ostatnich dwóch meczach sparingowych, no to było zapowiedziane z dużym wyprzedzeniem, że ostatnie mecze będą zamknięte dla kibiców i że tutaj było duże otwarcie na meczach sparingowych na kibiców. Przychodzili chętnie, no to oczywiście przebolują kibice, że tych dwóch ostatnich sparingów nie widzieli. Ale też odpowiedzi na pytanie o wartość Timura Jamaleddinowa nie znamy. Cały czas pytanie o wartość Timura Jamaleddinowa jest po prostu aktualne, bo możliwości tego zawodnika, no jeżeli mamy ocenić przez to, co widzieliśmy do tej pory w zeszłym sezonie wiosną, no to oczywiście absolutnie nic dobrego, za dużo dobrego nie można powiedzieć o tak. A w okresie przygotowawczym tylko te trzy gole. No Timur Jamaleddinow szuka miejsca przed polem karnym. Jeszcze oczywiście daleko, żeby mu piłkę zagrać. Tomasz Rogne podał do Roberta Gumnego. Bardzo z przodu teraz Robert Gumny zdecydowanie ustawiony. Tak to jest w drugiej połowie, gdzie ta przewaga Lecha naprawdę jest wyraźna. Naprawdę Lech jest częściej przy piłce. Naprawdę przeprowadza więcej sytuacji podbramkowych. No ale jakże ciężko dzisiaj stworzyć taką stuprocentową sytuację, po której no naprawdę byłoby blisko strzelenia gola, czy to po stałym fragmencie gry, czy to z akcji przeprowadzanej przez poznaniaków. Jednak faktycznie te niedobory w ataku, być może też to jest jeden z tych aspektów, które sprawiają, że dzisiaj gola dla poznaniaków w ciągu 75 minut nie obejrzeliśmy, ale żyjemy nadzieją, że jeszcze w tym ostatnim kwadransie się uda uratować chociaż remis w pierwszej kolejce w Gliwicach. No a dobrze by było, gdyby poznaniacy wygrali. Z przebiegu całej tej gry pewnie wyrównany wynik byłby bardziej sprawiedliwy, no ale fakty są takie, że prowadzi Piast i to oceniając grę przez pryzmat wyniku, niestety oceniamy na ten moment no tyle negatywnie, że Piast prowadzi z Lechem. No ale może za 15 minut, gdy mecz się skończy, ta ocena już będzie pozytywna po takiej akcji jak teraz Jóźwiaka. No i sfaulowany wychodzący na czystą pozycję Kamil Jóźwiak, to będzie rzut wolny, to jest kartka czerwona. Tak jest, to musi być czerwona kartka, nie ulega wątpliwości, że wychodzącego na czystą pozycję sfaulował Patryk Dziczek i został upomniany kartką przez arbitra, bo to była sytuacja, byłaby sytuacja sam na sam, gdyby wyszedł na czystą pozycję po wymianie piłki z Timurem Jamaleddinowym, zawodnik drużyny gliwickiej. Zatem w osłabieniu będzie grał zespół gliwicki, bo młodzieżowy reprezentant Polski Patryk Dziczek sfaulował swojego kolegę z młodzieżówki, trenera Michniewicza, Kamila Jóźwiaka, no i musi opuścić plac gry. Natomiast będzie, czy to Tomasz Huk? Widzę Tomasa Huka teraz tutaj schodzącego. Tak, Tomasz Huk, przepraszam, za szybko tutaj Dziczka wyrzuciłem z boiska. Tomasz Huk, Słowak, środkowy obrońca. On tam po prostu zgubił krycie. No i teraz szybka korekta. Tomasz Huk został sfaulowany. Jeszcze nie było potwierdzenia spikera. No, nieistotne, ale jest rzut wolny przede wszystkim. Wracamy do gry. Musiał Huk się schować w szatni. Nie mógł stać w tunelu. Oczywiście pokazana czerwona kartka za ten faul na Jóźwiaku. 20 metrów do bramki. Jamaleddinow i Jeftić. To jest prawie na wprost bramki. Można lewą, można prawą nogą. Myślę, że Jeftić uderzy w mur, trafił Darko Jeftić, ale szkoda tej sytuacji. Naprawdę trafił w mur Jeftić, a tak się udziłem, że ta piłka znajdzie jakąś lukę, ale jeszcze po odbiciu od muru kontynuują grę poznaniacy. Jamaleddinow jeszcze raz będzie posyłał piłkę na pole karne. Nie, oddał Kostewiczowi. Kostewicz z bliska, kto tam głową próbował się złożyć do tego zagrania z lewej strony, aż spadł na murawę Pedro Tiba, Portugalczyk niewysoki, ale do tej nie za wysoko zagranej piłki próbował głowę dołożyć, no i niestety no, piłka odbita gdzieś tam od Pedro Tiby, wychodzi poza boisko, zatem od autu bramkowego rozpocznie Franciszek Plach. Kolejny raz rozpocznie od autu bramkowego. W osłabieniu gliwicki zespół po czerwonej kartce, natomiast no sprawdzę faktycznie, bo teraz jeszcze jakaś zmiana, czy już ktoś zszedł z boiska. Nie, to będzie zmiana tak za Gerarda Badię. No to Gerard Badia faktycznie, no i teraz powinien Gerard Badia zejść za prawą linię końcową boiska, ale jeszcze musiał poszukać kolegi z boiska, któremu przekaże opaskę kapitana drużyny. To był Uroż Korun, jeśli dobrze widziałem, a Badia sobie jednak schodzi do linii bocznej, tam gdzie jest miejsce zmiany, gdzie będzie wchodził zawodnik na plac gry. Badia już zszedł, w jego miejsce z numerem 24 Byrtek. Druga zmiana w gliwickiej drużynie, ale też zmiana w drużynie Lecha. Wchodzi Paweł Tomczyk, ofensywna zmiana, no i też zbiega to się robi bałagan przy tym. Ci piłkarze czasami nie wiedzą, gdzie mają zbiec poza plac gry. Za Carlo Muchara. Muchar gra z żółtą kartką. Muchar gra jako defensywny pomocnik, a po prostu trzeba wzmocnić atak w tych ostatnich minutach. 11, które zostały do końca spotkania. Zatem za defensywnego pomocnika Carlo Muchara wszedł na plac gry Paweł Tomczyk. Zatem jeszcze bardziej cofnięty będzie Pedro Tiba. Chyba mniej go będziemy oglądali w akcjach ofensywnych. Musi cofnąć się teraz wobec zdjęcia z placu gry Muchara, który, przypomnę, grał z żółtą kartką. Pedro Tiba bliżej własnej linii obrony zagrać. Oczywiście jak Lech będzie atakował, jak to się mawia, bronimy wszyscy, atakujemy wszyscy. No ale tutaj w takim klasycznym rozstawieniu to będzie ustawienie Pedro Tiby zdecydowanie bliżej własnej linii defensywnej. Chyba że teraz, gdy jest stały fragment gry, rzut rożny będzie dla Lecha Poznań. Walczył Wołodymyr Kostewicz o piłkę, na tyle walczył, że pokazał sędzia tak na narożnik, że odbiła się piłka. Jeszcze tam Kostewiczowi wspać Darko Jeftić, ale Kostewicz nie będzie wybijał piłki z narożnika. Też mógłby, bo to jest lewa strona, a Darko Jeftić na odchodzącą piłkę zagra. Te piłki z lewej strony na pole karne zagrywał Amaral, ale jego nie ma na placu gry. Zatem z jednej i z drugiej strony rzuty rożne będzie pewnie teraz wykonywał Darko Jeftić. No to teraz z lewej strony odchodzącą piłkę od bramki zagrywa Jeftić główką, wysoko Robert Gumny, ale leci ta piłka wysoko nad polem karnym, jeszcze Rogne, jeszcze ktoś tam powinien się złożyć, uderzyć już tak troszeczkę takim strzałem rozpaczy, ale jednak Gliwiczanie wybijają piłkę z pola karnego daleko pod środkową linię. Tu są jednak tylko poznaniacy. Gumny goni przed końcową linią piłkę, dogonił, ale nie udało mu się jej zagrać na pole karne, zatem ona padła łupem gospodarzy. Szybkie wybicie do przodu do Aquino, ale Aquino był sam, nie dogonił piłki, pilnowany przez Macieja Makuszewskiego. Wychodzi piłka poza boisko i od autu bardzo blisko własnego pola karnego rozpoczynają poznaniacy. No będą teraz Lechici atakować, będą na pewno szturmować, o czym świadczy ta ofensywna zmiana. Zdjęty zawodnik defensywny, wprowadzony ofensywny w postaci Pawła Tomczyka. No taką piłkę gdzieś dochodzącą, którą trzeba pogonić, to Tomczykowi można zagrać, bo na szybkości potrafi wygrać. Tylko potem, co będzie, jak się stanie w dogodnej sytuacji przed sobą z bramkarzem Paweł Tomczyk. Oby w tej sytuacji zimnej krwi mu nie zabrakło. Przede wszystkim oby takie sytuacje stworzyć. No i teraz Tomczyk z Jamaleddinowem są przed polem karnym, czekają na jakąś piłkę zagraną z głębi pola, bo poznaniacy ją rozgrywają już właściwie na połowie przeciwnika. To na prawą stronę Makuszewski. Rozpędza się Makuszewski, przewraca się tam, ale ma tam pomoc z prawej strony w postaci Timura Jamaleddinowa, który zbiegł sprzed pola karnego do prawej strony. Wywalczył aut, szybko rozpoczął grę od autu Rosjanin. Do Jefticza podana piłka na pole karne. Tomczyk strzela! Gol! Paweł Tomczyk! No chłopaku, ależ ci mówiłem, żebyś ty miał tą zimną krew, jak staniesz z bramkarzem sam na sam. Doszedł do tej piłki, ależ to wyćwiczyli, jak to trzeba tam rozegrać z prawej strony. Mistrz Polski z Piastem Gliwicem wchodzi, pierwszy kontakt z piłką Pawła Tomczyka i ratuje nam ten mecz, ten chłopak z Kopernika. No, brawo. Paweł właśnie się znalazł w sytuacji, nad obieg ta piłka dograna na czystą pozycję z prawej strony. Nie taka idealna, no jakąś wolną przestrzeń tam trzeba było między tymi obrońcami przebiec z takiego ostrego kąta. No, on tam z bliska piłkę wpakował do bramki. W 82 minucie mamy już remis 1-1 po golu Pawła Tomczyka. No, co tu za sen się spełnił tutaj tego pewnie chłopaka. No, on już tak coraz bardziej pewnie się czuje, ale wiemy też, jakie umiejętności ma, jakie ma zakres właściwie swoich piłkarskich możliwości Paweł Tomczyk, ale to, co ma, trzeba po prostu wykorzystać na poziomie ekstraklasy. To teraz wykorzystał Paweł Tomczyk. No to niech Lech atakuje dalej, niech stworzy taką sytuację. Śmiem twierdzić, że te piłki na dogranie do Tomczyka to jest naprawdę przećwiczone, bo że wiedzą poznaniacy, jak to grać. Jamaleddinow w środku pola nie podawał teraz Jefticzowi, miał go blisko od razu, lepiej oddać tam już od rana boki, uciec do przodu, tak też zrobił Jamaleddinow. Wycofanie, zasłużyli na tego gola na pewno poznaniacy za drugą część spotkania. Przewaga była znaczna. Trochę to może Piast pokarało za taką postawę zbyt defensywną. Nie wiem, na ile też sił miał Piast, żeby tutaj kreować grę przez dłuższe fragmenty, patrząc na to, co już w tym sezonie Piast rozegrał. No i też szybko objęte prowadzenie. No ale poznaniacy dążyli do tego gola. W końcu cała ta zmiana ofensywnej siły, czyli wejście Jamaleddinowa i Tomczyka za Amarala i też zdjęcie Muchara, defensywnego zawodnika. Te zmiany sprawiły, że już się to spotkanie odmieniło. A teraz jeszcze Gumny z Jamaleddinowem. Gumny tańczy przed polem karnym. No tam teraz za bardzo w swoje techniczne umiejętności uwierzył, ale przejęta piłka w prosty sposób nie potrafi wyprowadzić. Oj, wcześniej było jakieś spięcie. Pedro Tiba tam dyskutuje z arbitrem. Chyba faktycznie mógł tam być faul przed polem karnym drużyny Gliwickiej. No to teraz Piast. Czy Piast się będzie spieszył? No jak teraz Piast będzie grał? Prawie całe spotkanie prowadził. A tu teraz co zrobi Piast Gliwice? Bronić 1-1, odzyskać prowadzenie. No ale kto będzie woda dla młyn, cokolwiek zrobi Piast dla Kolejorza, który jest nakręcony na pewno tym spotkaniem i tym golem Tomczyka. No Tomczyk jakoś też oczywiście specjalnie się nie cieszył, ale zrobił to co trzeba. Szybko wyjął piłkę z bramki, pobiegł do środka, ustawił ją na środku, żeby jak najszybciej Gliwiczanie wznowili grę i żeby jak najszybciej gra była kontynuowana, żeby jak najwięcej czasu miał Lech Poznań do strzelenia drugiego gola. I bardziej niż euforia po strzeleniu gola Pawła Tomczyka, chyba tutaj była w jego zachowaniu widoczne dążenie do tego, żeby wznowić grę jak najszybciej, a to oczywiście musiał zrobić Piast, który gola stracił, ale też na pewno świetnie wspomina, no nie ukrywa Paweł Tomczyk to Mistrzostwo Polski te pół roku w Gliwicach właśnie tutaj w tym roku. W rundzie wiosennej ubiegłego sezonu i też tutaj jakiejś wielkiej ekspresji nie było. No ale skoro raz się udało, może uda się drugi raz. Tam go naprawdę przepuścili. Dobrze sobie poradził. Oj, też mi się wydaje, tak jak gliwickim kibicom, że chyba od Czernomarkowicza odbił się ten akino z pomocą Czernomarkowicza, że mógł być faul, ale sędzia każe grać dalej. Leży na bocznej linii boiska ze złości. Wali pięścią w murawę. No takie przywitanie Hiszpana, no, który grał chociażby w Murcji, takie przywitanie z polską ekstraklasą, no ale przywitał się z serbskim zawodnikiem, który też się dzisiaj wita z ekstraklasą, ale może ten Hiszpan, na pewno piłkarz dobry technicznie, też tutaj no już będzie wiedział, że w ekstraklasie no, walczy się czasami mocno, że mniej jest wirtuozerii, nawet jak w niższych ligach hiszpańskich, a więcej takiej walki czasami wręcz siłowej. No ale wszystko w porządku, masażyści nie musieli interweniować, czyli będzie żył, zagranie Kostewicza na pole karne. No nie rezygnuje Lech, dobrze teraz Tiba w prosty sposób zgubioną piłkę przejął. Pedro Tiba na pole karne, Paweł Tomczyk, no tak, tu gdy na ścianę zagrana piłka i trzeba by się z piłką obrócić, no to już trochę trudniej. Piłka odbiła się od nogi Tomczyka, wychodzi poza obręb pola karnego, ale cały czas jest Poznania, w posiadaniu Poznaniaków. No tyłem do bramki to nie, to może na Żamaleddinowa grać tyłem do bramki, nie na Pawła Tomczyka. Jego trzeba szukać w takich piłkach na dogranie, na dojście na pole karne, na wyjście na czystą pozycję, tak jak to zrobił w 82 minucie spotkania, ale to było 4 minuty temu. A teraz Kamil Jóźwiak, ale on tam jeszcze siły ma, jeszcze biega Kamil Jóźwiak, wystawienie, oj, do Tiby, nie, Tiba za daleko przed polem karnym. Jednak Sokołowski na 16 metrze przed własną bramką piłkę przejmuje od razu do Kirkesowa, sunie lewym skrzydłem Kirkesow, wygrywa biegowy pojedynek z Jefticzem, podaje przed pole karne, z powrotem oddanie do Kirkesowa, teraz dośrodkowanie, do Akino piłka nie dochodzi, pokryty teraz dobrze przez Czernomarkowicza, który ładnie zagarnął piłkę i od razu na prawą stronę do Tiby. Tiba, no tak, taka piłka zagrana do przodu, ale za daleko tam jeszcze Paweł Tomczyk miał do piłki. Tiba chyba chciał się szybko piłki pozbyć, a jeszcze powinien ją podkolować, może już nie te siły, żeby piłkę jeszcze holować. 86, 7 minuta spotkania się rozpoczęła, 1-1. Prowadził Piast od 7 minuty, ale 8 minut przed końcem Kolejorz wyrównał za sprawą Pawła Tomczyka. No to do Jóźwiaka. Widać, że Lech panuje nad piłką lepiej. Ma więcej sił Lech Poznań. To jakby Piast już nie miał sił w końcówce spotkania. Będzie jeszcze aut czy rzut rożny. Z mojego miejsca nie widzę, z której strony chorągiewki piłka opuściła po próbie dośrodkowania Kostewicza plac gry. Jednak opuściła za boczną linię boiska. Zatem od autu rozpoczyna Kostewicz. Do Tiby. Tiba miękko na pole karne. Niewysoki Makuszewski na polu karnym. Walkę przegrywa. Ale już wyższy Darko Jeftycz przed polem karnym piłkę wygrywa walkę o piłkę, z tym, że ta wraca jednak w odegraniu przez któregoś z Gliwiczan na połowę poznańską, ale tutaj jest sama kino. Osamotniony jest ten Hiszpan z przodu. Nikt go tam nie wspomaga. Skupiony na bronieniu wyniku zespół gliwicki w ostatnich minutach. No to jeszcze, jak Lech ma więcej sił, jak Lech atakuje, powinien zdecydowanie jeszcze próbować zredukować ten bieg z piątki na czwórkę, jeszcze gdzieś przyspieszyć. Ktoś tam na pewno te siły będzie jeszcze miał. Może Maciej Makuszewski późno pojawił się na placu gry. Niech tam pokaże, jak teraz tyłem do bramki, do 18 metrów. Makuszewski strzela i nad poprzeczkę wybija piłkę Franciszek Plach. Znalazł miejsce do oddania strzału. Dobrze uderzył Makuszewski w światło bramki. W statystykach celny strzał byłego reprezentanta Polski i wywalczył rzut rożny dla swojego zespołu. 88 minuta spotkania. Ależ gdyby Państwo żurawia teraz widzieli trenera Lecha, jak pobudza ręką, jak pokazuje wchodzić w pole karne wszystkim. No ale też, żeby chłodna głowa została, ale nikt z Piasta nie został w okolicach tutaj środka boiska. Zresztą Piast, przypomnę, gra w osłabieniu po czerwonej kartce dla Huka. Lech Poznań przed polem karnym, Tiba na pole karne, Jeftić, no i teraz Tomczyk jednak gubi piłkę na polu karnym, ale ta zostanie odzyskana przez Pedro Tibę. No, taka przepycharka, sfaulowany oczywiście Pedro Tiba, ciągnięty za koszulkę przez ratującego sytuację Feliksa, strzelca bramki dla gliwickiej drużyny. Już rozpoczęli poznaniacy. Ile jeszcze do końca? 45 sekund plus to, co doliczy arbiter. No to powinny być cały czas, jak walet powinien Lech Poznań teraz jechać. Robi to Lech Poznań, ale czy tam się walcuje do tej bramki po raz drugi, żeby wygrać to spotkanie? Na pewno wiatr w żagle złapany po golu wyrównującym Tomczyka. Jest teraz z lewej strony Kostewicz na pole karne. Wybita piłka ofiarnie. Na szczęście dla Piasta, nie na rzut rożny. Tam któryś z obrońców piłkę wybił do boku, ale jeszcze Jóźwiak będzie walczył, żeby piłkę przejąć na połowie. No nie wychodzi piłka z połowy. Jóźwiak nie wygrał walki, ale gdy piłka zagrana na oślep na środkową linię, dociera do środkowej linii, to spotyka tam Cznomarkowicza, który ją przyjmuje spokojnie i podaje do Pedro Tiby. 5 doliczonych minut i śmiem twierdzić, że to jest 5 minut dla Lecha Poznań na gola niż dla Piasta Gliwice, patrząc jak wygląda mecz w ostatnich minutach, jak poznaniacy atakują. Górna piłka na pole karne, łapie ją Franciszek Plach. Będzie teraz krat minuty. Wie, że prowadził jego zespół, wie, że remisuje. Musi ratować teraz chociaż ten remis. Słowacki bramkarz poleży sobie jeszcze Aquino. Znowu chyba tam się gdzieś zeszł z rzeczywistością polskiej ekstraklasy, bo siedzi na murawie, poprosił o pomoc masażystów. Wchodzą służby medyczne gliwickiej drużyny, a wybił piłkę na aut Franciszek Plach. No to po aucie oczywiście będzie trzeba oddać gliwiczanom piłkę. Półtorej minuty to potrwa, już to wiem w ciemno, że to będzie trwało jak nie więcej. Urwą ile się da. Może potem jeszcze sędzia do doliczonego czasu gry coś jeszcze doliczyć, ale na pewno nie doliczy tyle czasu, ile to wszystko zajmie. Ta celebracja, to oddanie piłki przez poznaniaków. Jeszcze jakieś wskazówki od trenerów odbiera Kamil Jóźwiak, który podszedł napić się wody do bocznej linii boiska. 7 minuta, prowadzenie gliwickiej drużyny po golu Feliksa, ale po 82 minucie wyrównuje Paweł Tomczyk, który na placu gry pojawił się chwilę wcześniej. No i ratuje punkt dla Lecha Poznań, daje optymista gra. Co mówiłem, gdy Piast prowadził? Ocenę spotkania ewidentnie myli wynik tego meczu i zamydla oczy. Natomiast gdy wynik już jest bardziej korzystny, już zdecydowanie ocena tego spotkania w wykonaniu Lecha Poznań może być dużo wyższa. Już się tutaj to dążenie teraz w końcówce do zdobycia gola przez poznaniaków podobać może. Odda teraz już jak oczywiście piłkę wybitą na aut przez Franciszka Placha. Wrzuci ją gdzieś tam w okolice pola karnego. No ile jeszcze tego doliczonego czasu gry? 46,5 minuty grają w drugiej połowie, czyli półtorej minuty, no około minuty, faktycznie ponad minutę trwała ta przerwa tutaj wykreowana przez pomoc masażystów Hiszpanowi Dani Aquino. Natomiast tego czasu doliczonego sędzia tutaj dołożył 5 minut, ale też trzeba uważać, bo Piast może atakować. No to jakby Piast strzeli w końcówce gola, to by była niesprawiedliwość, ale uważać trzeba. Czujność oczywiście w defensywie zachować się trzeba, dlatego że absolutnie tutaj nie można na moment stracić orientacji w defensywie i dlatego cała obrona Lecha z innymi zawodnikami już się cofa. No ile dała ta zmiana, też to widział trener Dariusz Żuraw. No skoro już też troszeczkę słabi z siłami w drużynie gliwickiej, to nie będzie wielkiej szkody dla defensywy, jak zdejmie defensywnego pomocnika, a wprowadzi drugiego napastnika i to oczywiście przyniosło efekt. A teraz trzeba po prostu wyprowadzić kontrę, no bo poznaniacy piłkę przejęli. Jeszcze próbował Dziczek faulować Jóźwiaka. Nie sfaulował, ale teraz sfaulował tutaj wcześniej, tak, żółta kartka. Jednak żółta kartka, no tutaj go złapał za koszulkę, tak, i sędzia liniowy zasygnalizował, widział to liniowy, głów widział, a liniowy widział. I teraz Dziczek faktycznie chciał wybić z rytmu, nie przewrócił Jóźwiaka, szedł Jóźwiak, ale piłka stracona, no i sędzia jednak pokazał Dziczkowi żółtą kartkę. Widziałem wcześniej czerwoną, przypisałem mu ten faul na Jóźwiaka, ale to był oczywiście Huk, który zobaczył czerwoną kartkę. Też to wszystko ma wpływ na to, że Piast gra w osłabieniu. Już jest piłka na polu karnym, no znowu taka próba do grania do Tomczyka, teraz musiałby się obrócić z piłką, już by było to zadanie trudniejsze. Będzie Plach znowu celebrował. Jeszcze półtorej minuty doliczonego czasu gry. Będzie krat. Nikt tam nie leży z gliwickich zawodników, żeby masażyści musieli pomocy udzielać. Zatem musi ustawić piłkę 5 metrów przed bramką i rozpoczynać grę od stałego fragmentu gry. No teraz po tych ostatnich minutach to będę miał niedosyt po tym spotkaniu. Oczywiście też licząc na to, że Lech strzeli gola, mówiłem strzelić na 1-1, a potem spróbować wygrać to spotkanie. Na pewno próbują wygrać to spotkanie, no ale jeżeli tak się skończy remisem 1-1, bo wierzę, że Lech już tego meczu nie przegra, wierzę, to coś, to nie jest przesądzone, no to chociaż, będziemy mogli powiedzieć, że tutaj zasługuje na przytoczenie takie powiedzenie, że skoro nie można meczu wygrać, to chociaż ten mecz zremisuj. Ale, może jeszcze uda się wygrać. Gumny walczył o piłkę Tomczyk, wywalczył aut dla swojego zespołu. Kirkesow musiał Tomczykowi wbić piłkę poza plac gry. Według mojego stopera 50 sekund do końca doliczonego czasu gry. Poznaniacy oczywiście w ataku. No nie spieszą się, ale ustawiony Piast. Trzeba faktycznie tą akcję zbudować powoli, skrupulatnie, żeby tę piłkę dograć na pole karne. Tak jak teraz robi to Makuszewski. No taka zagrana na przebitkę. Już jak ma piłkę na bocznej linii pola karnego, powinien ją oddać, czy Kostewiczowi nie zagrywa i strzela, myli się niewiele, ależ niewiele się tam Jóźwiak pomylił, oddając strzał, obracając się w kierunku bramki. Dobra to była decyzja, obok słupka bramki gliwickiej drużyny. 15 sekund, myślę, że zaraz skończy to spotkanie arbiter. Była minutowa przerwa w doliczonym czasie gry, ale myślę, że za dużo nie doliczy do tego doliczonego, nawet jest raczej zasada, żeby za dużo nie doliczać, ale chcieli tam wykorzystać ile się da gliwiczanie z tego doliczonego, żeby bronić remisu 1-1. No jest już po czasie, już powinien arbiter spotkanie kończyć. Chyba, no jednak z małym niedosytem przez pryzmat końcówki, ale przez całe spotkanie chyba bardziej sprawiedliwy ten wynik remisowy jest niż ewentualnie zwycięstwo Piasta, które przez znaczną część tego spotkania na zegarze widniało. Wleka teraz Piast nawet z wybiciem piłki z autu do przodu. Do Feliksa, Feliks do piłki nie dochodzi, rozpocznie jeszcze od bramki Miki van der Hart. Co tam zrobi Miki van der Hart? Będzie dalekie wybicie? Nie, do Tomasa Rogne. No to takimi trzema kopami ta piłka powinna dotrzeć w okolice pola karnego przeciwnika. Jeszcze ma trochę miejsca, dolicza do doliczonego czasu gry sędzia. Ewidentnie pozwoli skończyć poznaniakom tą akcję. Pedro Tiba podkolował do Makuszewskiego. Makuszewski, no jak będzie się bawił z piłką, to sędzia przerwie akcję. Makuszewski przed polem karnym. Makuszewski ma piłkę na lewej nodze. Nie strzeli do Jefticza. Jeftic trochę odchylony do Kostewicza. Kostawicz musi dograć piłkę na pole karne. Jeszcze z powrotem do Darko Jefticza. Jeftic teraz na pole karne. Trochę już tak na ośle. Byle do kogo? Byle na aferę. Byle na zamieszanie. Jest to zamieszanie na polu karnym. Ale przed pole karne piłka wybita. I sędzia pokazuje, że to jest jeszcze rzut wolny dla Piasta, bo walcząc o piłkę Tomczyk sfaulował obrońcę gliwickiej drużyny. No to już moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że za chwilę to spotkanie się zakończy, bo już półtorej minuty do doliczonego czasu gry doliczył arbiter i kończy to spotkanie. Tak jest, rzutu wolnego nie będzie. Piast Gliwice remisuje z Lechem Poznań 1-1. Pierwszy punkt w nowym sezonie na boisku mistrza Polski przez Kolejorza wywalczony. Felix, wprowadzenie dla Piasta, 7 minuta, gol wyrównujący Pawła Tomczyka. Piast Gliwice Lech Poznań 1-1. W piątek o 20:30 spotkanie w Poznaniu przy Bułgarskiej z Wisłą Płock. Grzegorz Hałasik, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you, you make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in? I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby.

I've got to remember. You're shying away. Well, I'll be coming for you anyway. Dzień lipca, powoli ten dzień się kończy, sobota dobiega końca, ale to nie oznacza, że my również jesteśmy na wykończeniu. Wręcz przeciwnie, pozostawiamy już sportowe emocje z daleka. Teraz wracamy do naszej audycji na dokładkę, w której dziś kolejna część rozmowy z Elizą Piotrowską, która opowie o swoim wyjeździe do Brazylii. W końcu dowiemy się, skąd bierze kawę i czy faktycznie można wypić dobrą kawę na miejscu w Brazylii, a po godzinie 23:00 jak zwykle przegląd najważniejszych, nieistotnych spraw, wydarzeń, newsów, które odbyły się, miały miejsce, wydarzyły w tym tygodniu, który powoli nam już się kończy. Franciszek Welerych, serdecznie zapraszam do samej północy. Będzie także bardzo dobra muzyka. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję, starobrania, butelki kupuję, starobrania. Ale nie, tu brudno. Galgany, wiesz, jak śmierdzi kotrania. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za dwa dni. Naprawdę odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. papierosa. Daj. Ranek na dokładkę. Tupnęłaś nóżką także wtedy, kiedy zdecydowałaś, że wyjeżdżasz do Włoch? Ojejku. To było... Nóżki, pląsawicę miałam no wtedy właśnie. Nóżkową. To było coś innego. Nóżki mi się tak trzęsły Taniec. Wtedy, że nawet bym chciała tupnąć, to nie dałoby rady. Wtedy to tak zwiewałam, że aż się kurzyło tych nóżek, wtedy to w ogóle nie było widać. Bo to była ucieczka z Polski tak naprawdę. I ale jednak to też wielki akt odwagi, albo i takiej trochę głupiej, nie wiem, może też głupoty, nie wiem, nie, z perspektywy czasu nie. Może, nie. Może naiwności, tak. I no byłam wtedy młoda bardzo i wielu rzeczy nawet nie byłam w stanie sobie wyobrazić, całe szczęście, bo to by mnie pewnie zablokowało, co by mogło się ewentualnie stać. Złego na przykład, podejmując taką decyzję, no bo zostawiałam ciepłą posadkę tutaj w Poznaniu, gdzieś jechałam w nieznane i no i całe życie. Po co? Absurd. Dlaczego? I po co? Jak mogłam sobie tutaj trwać dalej? Trwać właśnie, trwać. A mi nie wystarcza trwanie. Ja chcę tworzyć, ja chcę coś z siebie dawać i chcę, żeby moje życie miało sens zwyczajnie, a ma sens wtedy, kiedy ja się mogę dzielić ważnymi rzeczami, ważnymi spostrzeżeniami i no, kiedy mogę w ogóle się dzielić sobą. Nie wiem, może to brzmi głupio, bo co, wygląda na to, że taka jestem przebogata i świetna, że nic, tylko się sobą dzielić, ale to chyba na tym polega, to jest chyba komunikacja, to chyba chodzi o komunikację. Nie ma znaczenia tak naprawdę, kto, co, a może. Ale ważny jest też fakt dzielenia się. Ta chęć, prawda? Tak, chęć, żeby się dzielić. Radością, ja chcę się dzielić radością, też odkrywania świata, bo świat jest tak przepiękny, za każdego dnia mnie zachwyca, naprawdę tak samo i to jest zachwyt bezbrzeżny i mam nadzieję, że to się nie zmieni wielką. Mniej więcej pół roku siedzisz w Brazylii, drugie pół tak. W Poznaniu i na ten świat reagujesz w Poznaniu tak samo, jak w innych miejscach świata, czy jednak tutaj masz z tym większy lubię problem? Lubię Poznań i wracam z radością do Poznania. Ubolewam. Ale czy to jest ta radość, która pojawia się już w momencie, kiedy jedziesz, ale jak już wracasz i już jesteś na miejscu, no nagle przychodzi ten dusiołek? Jak to jest? Różnie bywa. To też zależy od tego, jak długo jestem w Brazylii, jak długo jestem w Polsce. Czasami jest tak, że już trochę mi się dłuży w Brazylii i wtedy jak przylatuję do Polski, to nie zawsze ten dusiołek mnie dopada, a czasami jest tak, że w tym roku na przykład tak było, że ja nie chciałam jeszcze, że krócej byłam w Brazylii, że ja nie chciałam jeszcze wracać do Polski, że jeszcze się nie nacieszyłam słońcem, zielenią i nie odetchnęłam, bo warto też zaznaczyć, że ja w Polsce bardzo ciężko pracuję, bo jeżdżę na spotkania autorskie, tych spotkań mam mnóstwo i codziennie jestem w trasie praktycznie przez wiele miesięcy i to jest wspaniałe spotykać się z czytelnikami, ale to też jest wielka praca, ogromnie męcząca, spanie w hotelach ciągle, ja słabo sypiam, więc no jeszcze muszę wtedy wstawać rano, bo to, jest to, to są te miesiące, kiedy muszę wstawać rano, dlatego ja potem sobie to odbijam i śpię dłużej, jak już się kończą spotkania. W związku z tym też w poznańskim moim mieszkaniu wcale nie bywam często. Te momenty takie, gdzie ja mogę we własnym łóżku się przespać, we własnej wannie wykąpać, to są przemiłe. To są przemiłe, tak. Ale właśnie, różnie bywa. Czasami jest tak, że ten dusiołek mnie dopada, ale coraz rzadziej, muszę powiedzieć. Bo ten dusiołek też jest związany chyba z tą oceną Polski, z tym nieprzepracowaniem Polski w sobie. Czyli w miarę upływu czasu... On się rozrzedza. Rozrzedza. Tak. Coraz mniejszy jest. Coraz mniejszy. Znika powoli. Tak, może zniknie kiedyś, kto to wie. A zdarzyło mi się nawet tak, że dusiołka miałam w Brazylii, jak wróciłam w drugą stronę. Czyli to nie jest kwestia kraju. Właśnie. Jaki taki, to był dusiołek? Taki. Chyba pewnie inny niż ten tu nad Wisłą, a właściwie nad Wartą. Tak, to był trochę inny, bo wróciłam i swój dom zastałam dość zaniedbany, a ja byłam taka zmęczona po tych wszystkich wyjazdach tutaj, tak chciałam wrócić do domu, właśnie do domu. A tam okazało się, że czeka mnie wielkie sprzątanie, grzyb w ścianach, bo jest bardzo wilgotno w Brazylii i to była chyba też kwestia zmęczenia ogromnego. Ale jak już posprzątałam, to było świetnie. W każdym razie to było bardzo takie lokalne, to był lokalny dusiołek. To nie... Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza. To dusza. Co to? Nieraz w duszy sobie skrzydła dopinało. To ciało, dusza i ciało, serce i rozum, wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy w siebie zapatrzona. Pomiędzy żarem a smutnym cieniem, pomiędzy śmiechem a westchnieniem, pomiędzy każdą chwilą smutku i radości krąży muza. Pomyślności poszuka jej, zawoła ją na wzruszenie nowych dni. To doda sił, da więcej sił. Zdarza się, że przez dłuższą chwilę jesteś w swym życiu tylko cieniem. Muza wszystkiego najlepszego jest spełnionym twym marzeniem. Zdrowym cieszyć się chętnym cielem kołaczy schorowana dusza. Nie możesz mimo wielu starań na drodze swej przeszkody kruszyć. Na twą niepewność i niewiarę, niemoc, wątpienie, zniechęcenie. Muza radosnych nowych chwil przyniesie coś na podkuszenie. Pomiędzy żarem a smutnym cieniem, pomiędzy śmiechem a westchnieniem, pomiędzy każdą chwilą smutku i radości krąży muza. Pomyślności poszuka je, zawoła ją na wzruszenie nowych dni. Pięknych chwil przyniesie nam jego śmiech, to dać natchnienie, to doda sił, da więcej sił. Dusza, ciało, serce i rozum, wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy w siebie zapatrzona. Bo kiedy w chwilach samotności jedno drugiego na duchu otwiera, nadzieja rośnie jak wielka rzeka, która po obu brzegach zbiera. Pomiędzy żarem i smutnym cieniem, pomiędzy śmiechem a westchnieniem, pomiędzy każdą chwilą smutku i radości krąży muza. Pomyślność poszuka jej, zawoła ją na wzruszenie nowych dni. Niech przyniesie taki uśmiech, to da natchnienie, to doda sił, da więcej sił. Ale to jeżeli tak, żebyśmy, bo tak uderzamy w tą Polskę, trochę mniej szkoda, no mnie też. Tak antropomorfizujemy, to może uderzymy w panią, a właściwie w pana, jak nazwać to, w pana Włocha? W Rzymianina. W Rzymianina. Tak. Czy właśnie, czy są takie momenty, kiedy na przykład przyjeżdżałaś do Włoch i już też się już coś drażniło, no, od samego początku? Czy takie najbardziej drażniące? Poza tym konkretną osobą, która nie laskała, to jest bzdura kompletna, bo to akurat nie jest kwestia narodowa, ale globalnie, właściwie krajowo. Brakowało mi we Włoszech no właśnie, takiej głębi polskiej. Ja wiem, to jest coś przed jakiej tym... Jakiej głębi? No właśnie, przed tym trochę uciekałam stąd, przed tą głębią, która boli najlepiej jeszcze, uciekałam stąd, przed tym pięknem, które musi zawsze boleć, bo wtedy jest prawdziwym pięknem. Cierpienie jest piękne, tak. Piękne jest cierpieniem. Właśnie. No przed tym zwiałam i okazało się, że we Włoszech, no na przykład moje studia włoskie, które z jednej strony były wielką naukową przygodą, świetne, to były studia, ale jakby ze studentami... Jakby ja się z nikim nie zaprzyjaźniłam, jakoś tak mi było ciężko, wydawało mi się, że tacy oni są powierzchowni, że no czegoś mi brakowało i zaczęłam potem oceniać też tak Rzymianina, któremu wystarczyło tak niewiele do szczęścia. Ja nie mogłam zrozumieć i to uważałam przez długi czas, to było dla mnie wadą Włochów, że im wystarczy tak niewiele, że tak głupio potrafią się cieszyć. Z czego tu się cieszyć? Ale znowu, to czy jest to jest Polska. Powód do radości? Czy no właśnie, ale to jest... Co się głupio śmiejesz, czyli mówi się to, w Polsce. To nie możesz mówić, że to ciebie drażniło, bo to znowu Polska cię drażni. No właśnie. We Włoszech. No widzisz, no ciężko znaleźć w takim razie. Cokolwiek to była jedyna rzecz, która mnie we Włoszech, która mi przeszkadzała. I rzeczywiście ja... mogę powiedzieć, że mam trójkę przyjaciół we Włoszech. Jedna dwie dziewczyny i chłopaka jednego. I to jest, to jedna jest Polką, druga jest Włoszką, no i ten chłopak też jest Włochem. I mnóstwo lat tam mieszkałam, ale to są, może wystarczy przyjaciół, nie trzeba mieć nie wiadomo ilu. I to są przyjaźnie, które przez te wszystkie lata... Mało. No nie, naprawdę nie za dużo. Nie, to właśnie to, że Włosi są otwarci, oni się sobie rzucają od razu na szyję i... Kochają się bardzo, a potem gdzieś tak nagle się... Nie ma ich, znikają i... Jak kolnierzy w Rzymie. Oni są jakby cię znali od lat, kochają i w ogóle siadaj, pij tę kawę, jedz lasagne. Ale to jest potem, kapitalne porównanie. Ale już może idź, bo tutaj kolejni klienci chcieliby zająć twoje miejsce, a mi trochę na tym zależy, ale jesteś kochany. Wracaj. Ale wiesz co, no to jest kapitalne porównanie. Żałuję, że w książce, żałuję, że już ta książka jest napisana, bo tam aż się prosi o coś takiego. Ale to jest... jest coś takiego. Jest. To jest też ten rodzaj powierzchowności, takiej... Ale znowu, zobacz, to jest życie chwilą, to też jest coś bardzo cennego, czyli jesteśmy, dzisiaj się spotykamy, jest świetnie, cieszmy się tym, już nie kombinujmy, już nie planujmy, nie co będzie, to będzie. Gdzieś tam kiedyś nasze drogi się skrzyżują, będzie fajnie, nie skrzyżują się, no to trudno. A tutaj w Polsce jednak to poczucie obowiązku, ja przynajmniej je mam, że trzeba zadzwonić, że trzeba te relacje podtrzymywać. Właśnie pytanie, czy to jest polskie, czy to jest bardziej takie tu wielkopolskie? A może wielkopolskie? Zwróć uwagę na to, że może masz rację. Z Polakami ze wschodu jest zupełnie inaczej. Masz rację, to prawda. Może to jest bardziej wielkopolskie, to prawda. To właściwie trzeba by było pisać o Wielkopolsce, możliwe, nie o Polsce. To może Wielkopolska. Wiesz, mówiła, to tak samo jak pisząc o Włoszech, czy pisząc o Brazylii, ja piszę tylko o skrawku Brazylii, skrawku Polski, skrawku Włoch, które ja znam. Które są podzielone tak naprawdę. Tak, to nie są opowieści o krajach jakichś całościowo ujętych, tylko to są te fragmenty, to jest ta mozaika, to jest to lusterko, wiesz co, popękane takie, które się układa właśnie w tę mozaikę, w którym ja się przeglądam. I to są kawałki. Czyli inaczej wyglądałaby podróż i spostrzeżenia Polki, która mieszkała w Zamościu, a wyjechała do Toskanii. Możliwe, bardzo możliwe. I myślę, że tylko tak można prawdziwie poznawać kraje i w ogóle świat, bo świat nam cały czas komunikuje, mówi nam coś o nas. To już powiedziałam, ale powtórzę jeszcze raz, bo to jest ważne. Jest naszym lustrem, my się w nim odbijamy i to... I podróże kształcą, moim zdaniem, właśnie dlatego, że kształcą nas w środku, nas ludzi. Poznajemy siebie na nowo. Tak, poznajemy siebie, odkrywamy siebie, tak. No i tyle. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe you. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's fool. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Siedziałaś we Włoszech, potem pojawiła się Brazylia. Dlaczego Brazylia? Nie przeczytałeś dlaczego? Ale nie o to chodzi, czy ja przeczytałem, czy nie przeczytałem, ale nas słuchają słuchacze. Oni też chcieliby poznać historię. Ach, przepraszam, bo jestem wzrokowcem, nie widzę tutaj nikogo, tylko ciebie i mikrofon, dlatego... To jest mikrofon też, tak, w razie czego. I my rejestrujemy tę rozmowę. Ostrzegam. No, okay, dobra, tak jak dobra. Przez telefon, jak się dzwoni do call center. Rozmowa jest nie strasz mnie tylko call center, dobrze? No. Nie strasz mnie takimi rzeczami, bo mi się przypomina liceum i inne. Dobra, dlaczego Brazylia... A dlaczego nie? Ale czemu nie Kazachstan? Rzymianin bardzo tę Brazylię. To jego była słabość, przyznam się od razu, a ja się podporządkowałam zwyczajnie. I to cała historia. Dlatego Brazylia. Ile lat już w Brazylii? Chyba z 8. Jakoś tak, nawet słabo liczę, ale jakoś tak mniej więcej myślę, że tyle, może 9 nawet. Najpierw pojechaliśmy na zwiady, to znaczy dla mnie to były zwiady, dlatego że ja Brazylii w ogóle nie znałam. Ale tak. To mi się wydaje trochę, przepraszam, że tak. Ci przerwałem, ale no, trudne do, jakby decyzja jest trudna do podjęcia, bo jak to, żyjemy we Włoszech, jeszcze ty do tego jesteś z Polski i nagle... Nagle Rzymianin tak? mówi tak. Jak, do Brazylii? I co? A, a dobra, to ja się teraz zapytam. A dlaczego jest trudna taka decyzja? Dlaczego? Jaki jest powód? Jaka jest trudność? Jakiego rodzaju jest trudność w podjęciu takiej decyzji? A, bo przepraszam, bo u mnie tutaj się od razu Polska pojawiła. No, widzisz? A widzisz? A rodzina, znajomi. A rodzina, a znajomi, a cała materia, pokolenia, dom. Materia, tak. Nie można przecież tego sprzedawać. To musi zostać tu na kolejne pokolenia. Korzenie, historia. Mhm. Tego nie ma. Tego nie ma. Elizy Piotrowskiej i u Rzymianina. Ha. To nie jest wcale taka trudna decyzja. to się... Człowiek się pakuje. Część rzeczy w bieliskach, część rzeczy jest w kontenerze, który w naszym przypadku dopłynął 3 lata za późno. No, płynął 4 razy chyba świat w tym czasie. Oj, historia tutaj jest dłuższa. Ta książka o kontenerze będzie będzie, ale jest tak, jest rozdział poświęcony temu oczekiwaniu na cały nasz dobytek. No i właśnie, nie dość, że bez korzeni, bez historii, bez rodziny, to bez domu, bo my ten dom spakowaliśmy do kontenerów i przyjechaliśmy sami, bez tak naprawdę, niczego. Bez niczego. I ja każdemu życzę, żeby coś takiego przeżył w życiu. To jest doświadczenie, takie to jest katarzis. Naprawdę, to jest katarzis, kiedy dowiadujemy się nagle takiej bardzo ważnej rzeczy, że niewiele nam potrzeba do życia i że to wszystko. Większość tych rzeczy, które nam się wydają niezbędne, to są naprawdę niepotrzebne sprawy, ale pierwszy rok to jeszcze całkiem było wesoło, jak na biwaku. Drugi rok... No nie, tak, mieliśmy gdzie mieszkać, był dom. Już nie nasz jeszcze, ale wiedzieliśmy, że w tym domu będziemy mieszkać i jechaliśmy do tego domu. W miarę był umeblowany, w miarę. Najważniejsze, że była łazienka i kuchnia. Była łazienka, kuchnia, tak. A resztę rzeczy robiliśmy sami. I okazało się, że jak już ten kontener dopłynął i te rzeczy nam zwieźli, to tak się temu tylko przyglądaliśmy, jak nam rozładowywali to na tarasie i się zastanawialiśmy, gdzie, po co to, gdzie cała historia, kawał historii przypłynął. Sekretarzyki inkrustowane po dziadach i pradziadach. Nie, lampy nam ukradli, to nie. Co nam jeszcze było? Naprawdę przepiękne meble, które kompletnie nie wiedzieliśmy, co z nimi zrobić. To była atrakcja naszej wioski, bo ci ludzie, prości Brazylijczycy, oni w życiu nie widzieli. Takie rzeczy w muzeach brazylijskich można tylko spotkać, bo w muzeach znajdują się obiekty, które mają 50 lat, to już są muzealne, albo 40 lat, a 100 lat, czy 150, no, czy 200, to jest w ogóle ewenement. To tylko w Rio i w São Paulo chyba w takich historycznych placówkach można znaleźć. No i te sekretarzyki przepiękne, nie dość, że nie wiadomo było, gdzie je wstawić, to one w tym wilgotnym klimacie, bo one niedługo już będą naprawdę do wyrzucenia, nie jesteśmy w stanie ich... Trzeba je wysłać z powrotem na Europę. Tak, ja bardzo żałowałam, że one do Polski nie trafiły, a taką długą drogę przebyły i tak długo czekały w porcie w Rio. Chodziło o łapówkę, od razu powiem. No chyba to nie jest tajemnicą, że Brazylia to jest skorumpowany kraj bardzo i żeby zwolnić kontener, trzeba było zapłacić w porcie za... Tylko my o tym nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy o tym pojęcia. On nie dość, że długo płynął, to potem jeszcze długo stał w porcie. I to nam to podpowiedział nasz prawnik.